الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربط و مناسبت دمخ کی سرن انبیاء و بیان کرده ده پورا پورا داوی نبا دخفل بیان تپوس کی گی تاش رسولی وکنا قومت نبا تپوس کی گی تاش منلی وکنا ندلتا تذکیره ده ده امت ده نافرمانه انبیاء و پورا خبر کردی و ده اللہ ده طرفنا و پورا عملی هم کردی تابعی و ده اللہ ده دین ده اللہ ده حکم او دیو پا انبیاء و بانی اعتراض کرد یهودو دارنگ لحر باطل فرست تر قیامت ندائی متصل و قصران ده اتم اعتراض ده و نبوت دا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض داؤں شکون ایدوا کل یو طرف تا موشکی کل بل طرف تا ساب خبر بانی من پوجوشو دویم بہر خبر کی زمان خلاف کے یہود ہوئی دا دی وجن اعتراضون شروع کی زمان خبر نمانی زمان قانون نمانی زمان پسی زینا زمون په طریقو باندې عمل نکي او چې چرته ګورونو خلاف د اعتراض په قبلي باندې د اهلي کتابو یعنی پر رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته لاړو شپاړس یا اولس میاشتې بیت المقدس ته د منځ وکړه شپاړس چې کسر نه حسابوي د عربو طریقه دا وه لکه ابن عقیل په شرح الالفیه کې هم ذکر کوي دارنګه سیوطی هم ذکر کوي په اشباح النظائر کې نور علما د نحوی هم ذکر کوي کسر سو دفا سدا حسابی نولس کنه حسابی نشپاڑ سو پورا بی سورا دیمی دفا سوی نو آغا عرب پورا میاش با دی حسابی پورا کال با دی حسابی مثال دادی لکانس رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت کی نہ کال خدمت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے بلکہ راضی لس کر دا ظاہراً تعارض دے نمنگ وائز تعارض نے دا بنا دے پاغ قائدی دا عربو کسر نئی صحابی نہ کال پورا و مکمل او چی کسر حسابی نسو میاشتے پی دفاع سرے نو لسکا علیہ صاحبی کسر مستقل کار نو قرآن کریم یو عجیبہ حکمت دے ما واللہ موترزین دیرو نو لفظ یمدہ سے جامع راوڑو تصریح پیو بانیو نکرا چٹھو لو تشامل چھ ما والله او مخکنا پیغمبر تا پوا دلیل مخالفت بیوقوف خلق دی اعتراضونا بدبانی کئی پریشانا کئی لگا سیقول السفهاء جمع سفی بے وقوف زر دے چوبوائی بی وقوف من الناس دا خلقنا دا سی لفظ راو بعضو کی راضی مشرکینو دا اعتراض کرو بعضو کی راضی منافقینو دا اعتراض کرو هر چا چې اعتراض کړي هر څوک شي کوي قران جامع دی ان ناس ذکر ټول ته شامل دي لکه مثال او نذیر دی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله مالته الناس ذکر سبحان پیر دې ک مولا بادشاہ دې ک وزیر انسان دې ک پیر هر څوک شي مختار دی الله ان ناس کې ټول داخل مخلوق کې ټول داخل ما واللہم سشی واڑول دی مومنانو لرم دا خبلی دا دوی آغینا چوو دیو آلیا پاغیبانی سشی واڑول اعتراضو رکھئی جواب حاصل دا جواب الله په اختیار کړي اړول ورختو نور په وتو تا د خلکو دا خو الله کار دی دا ټول مملوک دی غ مالک دی دویم جواب یا هری ویشا لار خی الله چاته جو خوشی په تر د لارې نیغي مسلمانان ته نیغه لارو خودنه ترجمه وایا خاص الله له اختیار دی د مشرق او د مغرب نور خطو او د پریوتو اختیار الله لري چې څو کوئی شمس تمریز بابا نور چګم د خطه کړم زده درو نصر ټکاو یا هدی دوی ممانه دا علت دې د فارض مخړو توفیق ورکي الله دې قبله ته مخکولو او چاته چې خوښي توفیق ورکی الله او چاته چې خوښي په طرف دلاري نه چونکی دا قبله ده تمام انبیاء و سیوا د سلیمان علیه السلام یا د بازو انبیاء اکثر واغه نو زکی ذکر وکذالک جعلناکم هم د دې وجنا چې تاسو وای یو ټوله منصف ومه ګرځول تاسو له امتن یو ټوله وسطن منصف انصاف ور دې لپاره چې شي تاسو گواهان په خلقو باندې د دین د الله مبارک د دین د الله او شی پیغمبر علیکم پتا شی باندې بیانون کې د دین شهدا په معنا د بیان شهدا په معنا د گواه خدا قیامت کې دا شی گواهان شی بنور امتونو باندې لکه بخاری کی راضی نوح علیہ السلام با اللہ را ہوئی وی بتا دین رسولیو اغوی او گواہ پیشتا وی امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا برا وستیش وی او قرآن منگ تا خودلی نحنیم سوکالا منگ دا اللہ کتاب لستی ہوئی نوح علیہ السلام دیو تا بیان کرد یو دے شہادت فقهاء شهادت دو قسم ذکر کی یو شهادت علی الشهادت چیدی تا شهادت دا نظر ہوئی یو شهادت الاخبار یو پیرام یو خبر او فاغی کی گواہی دا فارمونگ بوتی دا غل آخی مشہور و ممبر و آغم منصرم نمارے مونگ تا خوش پتا نشتا خوش دا خلق سنگوئی نمونگ دا دی دا خبر بانی گواہی کو بس مونگ تا خوش دا منبر چې راغی نو اول نه ځان جوړ کړو چې دې سوې دا ما غوي ما غوي ما ته څه پته نشته چې دا خلک وي مولي صاحب چې څنګه وي زوم دغه سي دوی ځان دې نو ایست خلاص بل اور چې کله هغه لاړه الته مې ګوان نو دې دې چې راو سره ما دا ویلې ما څه پته ما ول ویلې دې ګورې څه لیکلې بیا به زه یې تاسو ور ځي نور سره راځو خلاص شو سړی چې بندې وې ځای نو ته مخکې ورسته سوځو نو شهادت دیو چې څنګه وای دغه څنګه وای یو په خپل ګواہی کوي بریلیان وای شهید وای چې هغه پوه وای دا دا وای غلطی ده لکه شیخ د پینډی په جواهر کې او وجه ولا بیان کړی نبی فاطمه مدینه کې کسانو پیغمبر ته پته نه لا تعالی سو تا ته پته نشته خلاص خبره ده شو چې حاضر خو یو شهادت علی شهادت دا مغه درجه وس او د دې آیات نه وسط درمیانه تم وی وسط غره تم وی دې د فارج شي تاسو گواهان په خلق باندې قیامت کې لکه امت د محمد صلی الله علیه وسلم او شی په پیغمبر په تاسو باندې شهیدان گواه قیامت کې الله ما دین او رسول او په معنا د بیان دو ترجمه شي او د دین د محدثینو و ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین د جرح او د تعدیل فن استنباط کړئ نمنګ وایو مستنبط منه یقینی په مستنبط کې مې یقین راغی دا د وایي او کا مستنبط منه ظنی وې نو په دې کې به ظن وې نو فن د جرح او تعدیل چې اجتهادی شو نو دغه منی او دا بل نه منی انصاف نه دی بعضی خلکو جوړ کړ خطبان ابدال اوساد اسائر خطب منځ کې یو په ګوټونو د دنیا باندې خلک کېنولی دی بزرګان که مونږ یې تسلیم کړو چیزا دا روایت سید تسلیمی جواب نو مانا کئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ اغوی یو بدلون معا حکم اللہ دا خلق بدلیگی سرد حکم دن اللہ چو تسنگ حکم کئی بس اغد تیاری بل حکمی تیاری اتباع کئی دا قرآن سنت لیکن دا تسلیمی جواب دی حقیقی جواب د ابدالو غوسانو خطبانو اوتادو وسد میختوي اعصابو مبارک چې څونه روایتونه دي ناغه ثابت نه دي قاعده کلیه ده شو چا چې کوشش کړي ناغي کوشش هم ناتمام نه زرکشی کتاب لیکلی پاره کشته ابن الجوزی علل المتناهیه دارن لموضوعاتی کبیر کی ملالی قاری زعفای کبیر کی ابن الجوزی رحمه اللہ کشف الخفا کی عجلونی فوائد المجموعہ کی شوکانی اصن المطالب کی ابن درویش خو البیروتی نور محدثین هم پدې رد کې دا ما به تورې نمونه پیش کړی دا ثابت نه خلاص شو خبره ولی دا اسبان او د ځمکې محافظ صرف یو الله دی الله باندې پرکالی ناراضي نه غافل کیږي ولا تاخذو سنۃ ولا نوم نظام په باغ چا تصفاری چې سړی باندې پخپل سي غفلت راځي لکه بادشاہ چې د مختلفو علاقو مشر جوړ کړي او هغې ته هغسې کپړه واچوي لکه شاه ولي الله رحمه الله حجت الله البالغه کې، نو دغسې د الله څه خلک دی چې دا مشري ورکړې ده او مختلف کارونه یې سپارلي دي، وایي مشرکان داسې وایي. دا روایتونه ثابت نه دي، بل وسطنی ویلم دا منصف ډله ده، نورو دینونو کې افراد تفریط هم لکه په دین د عیسایت کې افراد خدای توب درجه، په یهودیت کې تفرید په انبیاو باندې حملې د هغوی نقصانونه بیانول. نو ځکه خطیب بغدادی الکفایه کې ذکر کوي، دارنګ له جرح و تعدیل کې ابن ابی حاتم رازی رحمه الله قول دا ابو زرع رازی رحمه الله ذکر کوي چې کله توینه اذا رأيت الرجل کله چې توینه سړی ينتقصو اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی رضی وی د صحابه نکو شهیدا سړی سده زندیق دی بیدی نه ولی لأن الرسول عندنا حق والقرآن حق، رسول رشتی دے دے په نزبانی قرآن رشتی نے دے، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. او سوگو ریدی زبادہ کی قرآن منتا و حدیث سنن صحابہ و رسولی دی فریبان اعتراض کئی سند دل تباہ و برباد دا د دین سندونو، هر سړی چې راضی په سند اعتراض کئی کوه شدا بیدی را حال اسناد منت دی تا خبره کې سندی پیش کن په خوب بانی مسئله نصابیتی بید انبیاء و دا خوب چې هغه وحی دی او نس پدی که ثابت دی، دا نور و کسار و خوبو دا دلیل ندی دیوی ما خوب کلی دلی دی کٹ را بانی آڑی دا کیا غلطی غلطی نا گمان دی گمان بکی گی لانی لی دا کڑی گی زون فائده نور کی پا باب دا عقیده کی نو چې وای تاسو د دې وجه نه تاسو قائم وای په حق باندې او تابعدار وای د الله، نو د دې وجه نه مې وګرځول تاسو لري او ټولې منصف دین خلقو ته بیان کړي گواشه په خلقو باندې جرح او د تعدیل فن ما تاسو ویلي 500,000 کسانو حفاظت داغی تاریخ لیکل صرف تهذیب الکمال د ابی الحجاج مزدی 15,000 کسان باندې تحقیق دے رسیحای ستاو خو کتاب دے مفصل په جرح و تاریخ کی تمام جارحین او معدلین و اقوال در تپیش کئی قائدی در تیادی بیا فیصلت پخبلو کا بحاکمت پخبلو لکه سنگ دی زمانه کی بشار عواد حفظه اللہ دا عراق غلوی عالم اغه موسوعه دا پرجال وای 1,00,000 روپۍ باندې کیږي نن سبا اغه دا کار کړي تمام جارحین او د معدلین او اقوال جمع کړي دي فیصله یې پتا پرې کړي چار څوک څنګه تینا فیصله کوي دا د ایمان د دفاع دارن له نور محدثینو اوس وګورئ د دې امت فضیلت بیدوار سړی راغی تحقیق وکړ اجتهادی امور بند جرح او د تعدیل اوس من دا آیات د دینه مستنبت دی کنه وین جا کو فاسقون الاسناد من الدين فانظروا من تاخذون دينكم. نورم نصوصی پا دی که دا من بطوری نمونه و مثال دا یقینی دی کنه دی کن فن چه ده دینا مستنبت شو نفایی که ماده دی یقین شو کنه ده دی ده وجه مخی سنالی سه ده یقینی دی کنه من گوایو چه امام کم نس استنباد کرده دی مجتهد چا تا وی چه بسنه پوی گیو مسئله رو باشی بس الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قران والو نه تاسو کې سنت والو نه تاسو کې نو عالمان یادې کنه تاسو نه کویلی تاسو کې نو مطلق تغلیف خدا حضرت ټول منی او خاص تغلیف د یو امام نمنګ وای موږ دا شنه وای چې دا امام سوی دا منو قران پیدو پاکیده کې تغلیف ننس و مقابله که من کفر و بیدینی گرم پا احکامو که من گناهی کبیره اللاوی منزو کزویم دادی پا مقابله کهویم چه دا بلوی چه تلس رکاتو تیزو بدیسو لسو که دلسو بدیشلو که دیتا من گمراهی وی پا احکامو پا آتیشو چه دلائلو که تعرضی نصبه که دزان نوی بیداتی که سلف و خوال تزی نو مجبور به دی یو عالم خپل لا ترجیح ورکه نبیه تقلید شخصی نشو او دارنګ لا چې دا لوی عالم پتا شي کی موجود دی نو تاسو بیا تاسو کوی بدعت هغه شی چې نظیر نه نو د تقلید شخصی نظائر په دور د صحابه او تابعینو کې کثیر دی نو بیا تقلید دیو چې سلورو کې ولې شو نو موږ دا لسو سره تاسو پیدا کی چې دا شي د سلورو اصول مضبوط او قواعد منضبط شو شاګردانو د هغه خدمت او د نور لوی لوی مجتهدینو لکه ابن سعد خراسانی دا لیس ابن سعد یا نور قابلو امام اوزاعی غونده کې بشام دي ولیکن شاگردان کمزوری و داوی غیله می تبر اس یمونه د دې سلور امامان او شاگردان مضبوط و داوی غ اصول او قواعد منضبط او پاری مسائل څخه تفریق او مستنبط نو که نور داسی کتابونه وی او داوی ارس منضبطی برابرۍ ترتیبی جمع شوی نمغو سلور نه سیر کاته صحیح شه لس صحیح د ټول وی کو اور باندې پوښښ نو چاہی دار نمان با دیو قول ترجولی جمع محل دا کرن دا طول پیو خبانی کی گی ہاری و ایمان سر اقبل دلی طول پیو زیبانی که کتاشی سنگا کولی شوی نمان با ایدہ بسی بو من یو نیتو تر دا موز سهور آغلی دا سر نیمو کا زن غالب باندی یمو کا اقل المتیقن بانی محل کی گی سلام بنا کرده دادره بنا بکی کی کی بکی نکی نمالو مداشو ترجیح بده یو امام قول لور که پخت تعرض کی ٹھیک شو یا کل چه منگ تنس نی معلوم نو امام چه رسن استنباد کرده داغه استنباد منگ لا پوره بلا مطالبتن دلیل مانا دادا چه منگ تیره مطالبه نکو آغا چه اجتحاد کرده داغه سر و دلیل موجود ہو کرده مدقه یو لفظ یا غیستری اصولو کی راجی بلا مطالبت ده چی دلیل نی نو بیاسی تقلید که نو منگو یاسی تقلید بلا دلیل ها من خودی تو کفر ہوئی دا قردون خر بانی سوری دلیل کم تند گفری بطی دیتا سوک تقلید بانی او دقا تقلید دا ورستی چی منگو آئیو شیخ الاسلام ابن تیویہ رحمہ اللہ ابن القیم دا ذکر مثال کی پیش کم نور کوئی منی کنا اللو باب کی اغا حنبلی عالم دے اغا ذکر کئی انشاءاللہ زی کی بزد اغا حوالہ ہم پیش کرو چه تخلید دا اشتری ابن القیم وی چه دا اشتری اعلام الموقعین کیو گو رہی خود اڑندو وسیل آج اڑمی بد ردی دی ای موتا بدتر خلق دی امت اغا دی چو رستنی پاولنو بانی سوی بد ردی ہوئی حدیث ته کنه دا بدتر خلق شده مخلوقات او دا علم تبایی دادا سنگ در اوجن دی نصرانیان نصوارا و یهود اغام دا قرآن و سنت مخفل قواعد وزا کئی غلط وزا دا اوی سرس قانون نشتا اغا وحشیان زناور اغوی تا دا پوا اندلوس و دا دی علاقی نرسیدل و علماء دا خجمت چه پوا شنو بی پدی شروع انسانیت پاگی که نو ورس والا تو گورا پاگی که انسانیت نو نو دقا مرتبه کیو گوری من مانی وسو آیا چه پدی درجه کی من مشرکان شو علی عز بالله سم علی عز بالله عقیده مدادا چه دا اللہ سر پزاد صفاتو کی پس صفاتو کی رفشت دے گنا توحید فی ربوبیت من منو کنا صفاتو کی توحید فی الالوحیت من منو کنا الحمدللہ الہکم الہ ہوا منو ہی کنا توحید پزاد کی من ٹھیک شو توحید پا حکم کی من ان الحکم الا للہ اس منگ تے او سڑے پدی تقلید بانی مشرک ہوئی دا پا خلا مشرک نہ دی حدیث کرا جی الفاظ را گر جی او سڑے بل تا مشرک ہوئی اگا مشرک نہیں وافس دا الفاظ گر جی دا اللہ پیغمبر ہوئی حق خبر صادق المسلوک معصوم او سڑے پا خلا مشرک نمانگا مال ته درس کې وای ته ویل چې تاسو تقلید په اړه کې د البانی شاګردانو ډاکټرانو لولې هغه ته درس زما نما ارته ویل چې تاسو دې ته شرک وایي تاسو په نظر کې البانی خلوی عالم دې ما یې زم قدر کوم تاسو استاد دې او زه خپل رول غړم قدر یې کوم ننګم په کوم تو بندر غلطیانی تنکیگی ناقل دی مجتہد دی فن ندی تو مجتہد دی نو اغب اقبل ویلی وی خو ناقل دی نو تاسی منعی ناقل نغلطی نکیگی بیولی نکیگی میں سو زینے میں تو خود تاجب کشو میں دقا تو گو رہی میں دقا وی چی فاتحہ نبیلن سنت دی میں تاسی ولی وی چی رحنا کموز باتی نیگی ما امام ابو حنیفه جرح علیم دے که نده غلی شو ما ورته امام ترمیزی رحم الله وی چی امام ابو حنیفه ویلیو جابر جوفی کذاب در اوجن دے دا قول تمام دا جرح علماء نقل کئی که معلوم دا شو دا جرح لوی امام دے کنا او مجتهد دے نو دا مجتهد قول نمانه اگر توی دے پیش نفوی گیو ناقل منه چی دے لوی علیم دے میں دستا چی انصاف دے اوی تا درس دا عربی کی لوی لوی خلقو الحمدللہ دیو شیخ بکور کی نمائی تاشولی بینصافی کوئی دا البانی قول منعی دا ابن حجر قول منعی و مصدقی دا زہبی قول منعی دا بالحجاج مزی قول منعی ابن الجوزی قول منعی ٹک دا مائی دارا تثابیت کی چی دا سلور امامان و متبعین چکم دی مقلدین دی دا فلو ایمو داوی قول با امتنا پیش کرد بجر حقیقت زکا دا محدثین ما اتفاقی قاعده دا چه قول دا مشرک حجت نده بجر حقیقت و باره دا مسلمان نا اقل منز کی که رضان لا مسلم نمائی تاش و تقلید شرک ده ٹک شو داستا سی دعوه دا او سی کم یو عالم ایمه ارباو کی یا نورو کی داغی تقلید منی داغوی خبر استنباط منی نمائی اغف مشرکان شو قاعده تا سی خدمه که داوست تا سی داده دو دا مشرک قول معتبر نده نو تا سی جسلی کلی دی او دی خپل که مای راوده تا سوی جتحاوی داوی دی یحیی ابن المعین داوی سید ابن القطان وی داف حنفیان دی تحاوی حنفی دی ما انتا شوئی چه نصب الرایا بہترین کتاب دیں دو ایلی ما دا فانفی دیں دا تینا لری کی عبدالبر ویلی دی ابن رشد ویلی دی پلانی ویلی دی پلانی ویلی دی ما دا خو موالک دی دام دمان لری کی بجر ہے علماء تحجیب الکمال دے تحجیب التحجیب دے وغیرہ ٹول مطرع واغست ما دا خو شوافی دی لری کی دمان مشرکان دی ما ابن الجوزی دی، ابن تیمیہ دی، ابن القیم رحمهم الله، نور دی، ما دا حنابلو لری کئی دا من، ما اوس البانی استاد سپلار در دعوت ورکوم جو ما تصابیت دی تاش رسید تاش کون مقلدی دی و بیا مونک تا مشرکانو ای ما دا تاش رسید دلیل دی بیا یو مان اللہ دون قدر زماؤک والحمدللہ و ملکونو کی فری بیا او بردو غرض می داده بین صافی دا دی ملکی تاستا می دا خبر ازک اوپرا چه دا اول صده ایمام اجتحاد نمانی دویم صده ایمام اجتحاد نمانی تابعین دی یا اتباعی تابعین دی خبر بانه برسی دی دا او اجتحاد نمانی زکا وی دا شرک دی او چه اوی کم قواعد دا اجتحاد مستنبت کردی دی بیا آغا منی ما ورطویل پیغمبر جرح کردی دا سڑی راگ نبی علیہ السلام ناس و حدیث کرا دی بیس الاشیر یا بیس اخو الاشیر بیا چراغ نزدی نبی علیہ السلام قدر بد سڑی دی بدی قبیلی و دا سڑی دیر بد دی در قبیلی راغ عزت حکوم بلو ممنین و چوستی بد ہوئے لوسی قدر کی ویدا خودی وجه نا جرح خود دین دا پارا و دادت توحین پکار ندی عزت سمی دادت ملمستو بکرا ثابت شو جرح کنا یستم بیتون امین ثابت شو کنا استنباد ثابت شو کنا شابس مای بیا صحابہ اگو رہی دې سدای پوری من کله چې د تخصص مصالح دوره پڑھاو علماء ته نای کې موږ د نبی علیہ السلام نواله دې زمانه پوری جرحی علماء او اثباتی کو بیا هغه مسله بیا طبقات د جرح ورته ساي بیا هغه طبقات باندې پر روایتونه باندې حکمونه کول چې د ته مغالطه نه راځي بیا په خپل ګوي شرمیرو ترکیب یاد کړی چې سوې هغه ځوته خوشاله نماز ته ویل احنافو کی جسون عادل و انصاف اگر چر تا بچا کی دا سنشتر نورو کی دے نفی نکون و دیو کی دیر دے ولی اصول دا ترجیح چی ذکر کئی محدثین وجوه دا ترجیح پنزو سو پوری ذکر کئی اصول دا ترجیح سلو ذکر کئی یو چه کم طرف تا دیر احادیثی لکه امام احمد ابن حنبل وی اقا قول رب ترجیح دا بل غلط نره بدل رب ترجیح امام مالک رحمه الله اقا وی چه عمل دا حرمین کم حدیث باندی بی ماغل رب ترجیح امام شافعی رحمه الله وی چی عمل پا کم روایت بانی دا احلی مصری ناغل را ترجیح خول جدید دید امام شافی رحم اللہ کن مصر صحیح امام ابو حنیفہ رحم اللہ تراشی لوی علم دی لوی علم دی تو چی دا کم سڑی علم سیوائی دشمنانی ام سیوائی کم سڑی که چی حق بوئی دا غی دشمنان ام بیر د نر سړی دشمنان ډیر یو د بغیرت سړی دوستان ډیر او شو ګورې تمام دنیا دوستان دي او نر سړی تنور سنئ نه هم مشهور مثال دی یک سړی په هوا م رواني په دوه قسم خلک داسې دي چې دا د سړی هغه مرتبه نه مني و یو خزه او یو تربور دشمن کله په هوا رواني اندي وته چې سپې دې لګي وندې کګي نظام به مکتب امام ابو حنیفه رحم الله لوی شړې دی او د دې حضراتو کوشش دای چې موږ له یلا نو خو ښه شړې دی فقید به په حدیثو نه پیږي او چې فقید نه دا په حدیثو څنګه نه پیږي کوم وخت ابن مبارک ابن مسعود مبارک امام حاکم رحم الله وی رجل عالم بالسنه رجل فقيه عالم بالسنه مطلب ایسه شو ابن مسعود فقيه او حدیثونه کوي یا بخاری کی راضی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل فقیح فقیح وو یقینی فقیح حدیث دا پیغمبر نفیدو قائدہ انی سے بھی اور سو بیٹنگا مجھتا اجلارم نشتنگی رہے دارن لیو انساری زنان پا بارک راضی امراتن فقیحتن خزد اخدیر اپو عدد بدین کا حدیث وی علم ناوز ٹھیک دا دوم المومنین پا بارک راضی چھ فقاحت انتہا ترسید لیو پا حدیث نفوی دا سبا کوش دیسا فقیح باغا توی چھ پا قرآن و سنت بانی کوئی پا اقوال دا صحابہ و تابعین بانی کوئی پا لغت عربی کوئی اندی تا فقیح ہوئی فقیح مثال دا شپیشلسٹ دے لوی ڈاکٹر نسخہ پی جنی دے دے مرض دا محدثین ورا خلق دے داوی مثال ورکی دا پنساری میڈیکل سٹوری دے اگی دا وی را ونڈائی فقہا افضل لی کنا من یورید بھی خیرن یفقیہو فی الدین نصف وارد دے نسمانا فچاچی اللہ ارادہ و لری ناغا محدث کی ٹھیک دا خیری ویلے دے وقت خیریت سنے فقاحت کرے وز امام ابو حنیفہ رحم اللہ فقاحت ہو رہی کرے دل دا اغاوی چی کم روایتونو تائید قرآن کے و قرآن سر دیر موافقتی دے لگت رجی اسو گورا مثالی ہو گورے امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی دا انبیاؤ دا شہاداؤ رست راضی انشاءاللہ جن برزخی دی او تاسی و تنشی آورو انکا لا تسم الموتا زکا چی پخبل ناورو چی او سڑی آوری نو بیتا آورولی شی ورد جن کون تا آورولی شی اشارہ بانی پو اکولی شی نو دا بغڑ بڑ بگون لیش توشی بغڑ امام ابو حنیفہ رحم اللہ عجیب تدبیق دی او دا غیر تدبیقونو اصول وغیرہ ان شاء الله کجوندو تخصص فی الفقه افتا کی بمغا خایو امون د احناف فقه بخایو چاول قران لګوی بیا سنت لګوی بیا اقوال د صحابه او د تابعین بیا ورسو قیاس لاله شي منګ به طالبان ته دا خایو جو شو ګورې نو شو ګورې د ملګری ته تلو فضل الله نو باندې انفیه ده دا غزوی مالی و مفتی و او دا خزا زمان مدرسی نا فارغ شو او برا چی مونگو زمان شاگرد هم ما زکر ما سڑو مدرسی کی حدیث پڑھول بی اخبر مدرسی تا بم رات لم نما آغا مفتی تا ہوئی را ما یقینو کا آخز تا نا پا قرآن خب ہوئی گی تا لنا در زیتا با کور کسا جواب ہوئی بلا وڑ خو بزا ہوئی چی غلی شا تا لنا قرآن در زی ما ایز او سنو چی تا لنا در زی سر کتا گرد زلارم تیر مرگری تا مرگر ہوئی چی فضل اللہ جمعیت والے دی خلاف پی دیر تنکڑی بابا اثر ہم دی انفیہ دی میں خواہ میں دا خوپا قرآن پٹی کی نکوی گن تا سر سنگا چیڑ دی غیمون گو توی لین شو میں رازی چیز لارو مانگا مفتی زو کا تلن نورامن دیکھ میں زو خو لار سرازی ملاقات لراغلیم بس وی رازی بان میں سوی دا ریوس کو بتر ڈوڑے ہو خیمائی مختات ہوئے دیجی زنی ساری گا سویستا آگا شاگر دادا اگوی چی شیر سے براغلے دے مزو اور تسوال کم ما روٹے تیار کردے تو دے پریدی ہو گا ممیتا خو بے خوند ست نکو رو باخذ ہو دننا را رہ گا مائی توحید دونا خشے دے چاہ کے نکتو دے ومن یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ما خو بگزے کتلو گا اگر آگے مفتیان لگیا دی درست و درست فتاوی راولی چیرا پلار دا زوی دا مال نمی اجازت خوڑے شیو کنا فدے لگی آدھے فتوار آگلے ما بولیان توی مایدری دیتا مقلتو تا گورا اسی خیمہ دا فضل اللہ را گئے نمار توی تا دی مولیان خلاف ہو لیکن اوٹو نکی مستا سے تائید کر کڑی دی کنا دی بیا میں مناظرہ چی راش کی غیر مقلدین کنا تاش تا اٹھا کے نا قرآن در دینا پا حدیثو کوئی اور مولیانم حیران شو تکہ خوش آدھا سڑے ہیں کڑی جامعی میں نما ایتہ د پټه کې قران نه دی مونږه زړه ستاسو مشران را اوچت کني شي کولی بیا مونږه یې کړی دی کنه دی بیا نما ایتہ دې خلکو خلاف ولې کړه خاص پرس ویجی بیا به نه سوال بز نن نه بار بدوي شي ما خټی ته ما ایدا دې دا امیان مولیان کې نو لی طالبان دې غر کړ دی دا څه بلا باندې لګیا شامی ګوري او فتول قدیر ګوري او پلانې ګوري او پلانې ګوري ما راوړې حدیث حدیث دا کو مصنفہ عبدالرزاق میں راوڑے پلانے راوڑے پلانے دکانه کې پراته ما صفی واړو لري ما انت او مالو کلی ابي ما نبی اسلام دا حدیث ته سره آتا بچی ته ایتو استعمال د پلار لري به اجازه ته پړې شي ضرور مال نشو پړې لار کو کسب ویلې ساده فلص کسب داسا بچی نو پړې شي دا خسرې نشته تاسو په دې بل څه کې سلام دی الله امر کې تاسو ساده کړو ما په زور کې کړی مسجد درویش کې کړو بلان دی ما کراچي کې کړو اما استاد یو کراچي ولوم په دې قران نه کوي انا په دې حدیث مې ځان تنتلې ما ورته ویلي اصل خبره مې دا کوله افتا کوي حرام دي شي کو سره خپل اصول دی خو د رسم المفتی وای متأخر دی عرب غریب فتاوا بند کړی د بمل د عرب مسایل غلطی ګان شامی ها مقدمه د شرح المهذب وای نو شافعی المسلک له خپل اصول دی تاسو سره خپل اصول نشته د حنا بصره دا د علم شو ګوره امداد الفتاوه گو راسن دا خوردو دا جوابون ایسان دیو گو رکم زیبا نکوی دی استاز تیو خواهی لاسو خبر اولی دی تالیبان لو مرزای گو فتوه بسی اول قرآن صراحتن یا چی دا نئی حدیث قول دا صحابی تاوی چی دا نئی بیا چی رکم نس نکم امام استنباد کرد مذاہب اربابی افیش کردی دیتا وی افتا در مدرسې ته تللم د مفتی رفی څخه تقریر ډیر لوی چارټ لګول او دا ورته تخصص فی الافتاء کیږي او دا به کیږي هغه به کیږي دا کارو مرګر سره وسلاړم یو کس دلته تخصص کړي او مرګره مې ورته ونه ګرځو ما یې ما خو سره دښمنۍ نشته لري خو به سی ویل چې بیا خبره کوم دا نو یې ما په کیسه کار اشه مونږه تللاړو مفتی لاس را کرا تا کم چی پڑایی کو را دیر تر افرا که ناسو دوزو مصر دیخو که ناسو چی کل آغا سبخ لاس کو نمائی تا دیو تسی شیوی بیدا رفی لگا دی نمائی رفی هم پا قرآن نکوی گی دکتا شمی وقت دوی نمائی پا قرآن کوی گی در پرشتی آئی ہوئی تا خودل تا پاتی شوی تا سنو سرے دلن نمائی دا دائی لکری دائی غلط لکری دای لیکلی دا غلط لیکلی دای در تویلی دی چې د محدثینو قول په فتوا کې معتبر نه دی د مفسرینو قول معتبر نه دی نو دا تاسو فتوا کې ورکوئ ولې چې بلانه ته مفسر دلته دای لیکي او بلانه محدث دای لیکي دلته به فقیه کولی بس شرط بدای چې د فقینه به تاسو نه کې دلیل بنه غواړي اول نو شرط دا مې دا فتوا په دې دی مې کار نه ما خپل مرګري ته مې ته مړون دی پړون خر باندې شورې پته نه نن لګي په کوم طرف دی بوله امتن غرض می داو فن دا جرح و دا تعدیل لی دا منی دا امام ابو حنیفه شافی مالک احبت ولی مطلق پزی من دا مقید کی کل وجود شتا دی والله او کل را وجود شتا بغیر دا اجزاون جمع را وجود شتا دی بغیر دا افرادون اطلاع سو خبر دا چی یو منی جدا نور با مصر رازی اللہ اکبر بیلمی دا ما خودر توی لی دیوال خو منی کنه دیوال بغیر د خصو ناراضي محسوس یو ګورځه ونه په منی ک نو ونه بغیر د سانګو نه خلاصې من به منی دا خو بدهی و مور دی الله باندې نو اوس یو ګورای صحابه منصفو تابعین منصفو په چای داسي وای د جرح علما چې په یو جرح باندې مقصد پوره شو دوی مته نشي کول دا په ذات باندې حمله نشي کول دا کوم خبره مولیانو خنن سبا خپل ذات نه جامع دی او بل نه وست دا جایز دی نو هغه نه دا جایز یو ځای ته موږ لاړو زما شاګرد وم په خور یو غټ بولا دی هغه زوی وم هغه ته زما استاد دی راسر ښه موږ لار کې ډوډۍ خوړلې و موږ موږ او د سوکو مې موږ موږ کو به ستاسو مون نه کیږي بیا دا وختو نه دي کنه مې سړي ستمو ولې نه کی عقیده مو خرابه ده وینا وخت نه دی وینا مې دا جمعه ستاسو په لید ته چې ځه ځه کوم بګینه دي یا مو ساري کو بګی ته ځو چې مې دا پاکی دا شرایط کوم نه دي کړه وینا زه ډوډۍ تیار لا صلات ال بحضرت الطعام نما دا حدیث سند په اعتبار ثابت نه دی یو قطع نظر د ثبوت نه زموړ یم نو ډوړې د څه څه څه ده اخو چې سړې وګي د ولګي نمنې نو کاغه موږ ته ودرېګې نو زړه یې رپی رپی ډوړې نو هغه ځای کې بیا نقصان دی یا یو سړی ته متیازې نه دی راغلی بس یو یاره احتیاطن کړه او کوم بلاره باندې تکلیف نه په دې ټیم کې د موږ کې کیږي خو یو سړی دی چې هغه زور نه کوي نو چې سبحان الله وای نو ښکته زور کوي چې خدای شي چلو نو دغه ټیم کې موږ مو نه کیږي نه شي موږ یې خرابېږي ماتېږي نه مات نشي د چې دغه سره یې خوشو خوزو وخت نشي وای لاس دې دغه شي ځان ته نږدې کړو بس اودس مات شو هلکه ولې مات شو صحابي وای چې د ځان نه لري کړل چې دونه خراب صحابي څه وای ځان نه لري دارنګ لوی د دې مثال د پوز یو د غوږونه حدیث کې خدای راځي یو طرف تر طلق ابن علی روایت ته بل طرف ته د بصری رضی الله تعالی عنہما عمر رضی الله تعالی عنہ وای چې مونږ څنګه دا روایت پیږو دا خبرلنې د خپل د وجه نه چې هغه دا شی وکړي مړوانی پوښ نو ما دا خو عمر رضی الله تعالی عنہ ویلې شلو شان دي هغه صحابي دا بل مونږ خو نه شو ویلې دوه په اړه کې څه نه شو نوې روایت د طول راجح د سند په اعتبار هر څه دي یته بار روایت د بصری رضی الله تعالی عنها شغوی لاش ندی کې ماچیږي دا مرجوه دی قطع نظر د راجحیت او د برجوهیت نه من تدبیر کو دا صدن لذریا ماچیږي نه پمات وشي نو حکم د ماچی د بولی خر مخه نتیر شي سړې تیر شي زنانا ویمز ماچیږي ها ام المؤمنین صحابی ته وای بچیا زب او دو ما مجل اسلام با موس کولو او زب دا سی او دو ما کتل که دمڑی کٹ آیا تا سی من دا سکو و خروس رم خر مخینا تیری دا غیس رمون سمو سونا فا قاعد سب آنا چه موس کیا مخی داری خیستا خزینو تب آگی تا بوری گمون رو خوشو خضوری خرابی گی صد دن لیز یا سڑے کمزوری دی داشنا چه ما چه الله اکبر دا اصول دا وی مطلب می دا هم و صحابه اعتراض ائمه باندې اعتراض اعتراض د الله په کتاب او د نبی په سنت غرض می دا هم اوس علت ذکر کئ نقطه د تحویل وما جعلنا القبلة او نه د ګرځوې مون قبلا وا کونتا چتوی کونتا لیا چتوی اوس باغی باندې مگر دید پارا لینا علم اللہ تا معلوم دے کنا دے لینا علم ابی اویل تحصیل دا حصیل دے کنا دے سب ہو آئی فمانا دا ظہور دے منگی اصولو کی ویلیو مگر دید پارا چی سرگن کو من مخلوق تا کاری کو دنیا تیز کارکو آغا سوکو چی روانوی پیغمبر پسیم داغا چانا چی روانی علاقی بیی پکندو شاد تختی چاہتا روانی اللہ و ایرکارت لکبیرتن اگر کدا دا اتباع دا پیغمبر یو اتباع دا اللہ دو اتباع دا قرآن دری مخور قبلی تا سلور تسرینو دا سی لفظ راوڑو جامی چی ٹولو تشابل شو دا ٹول دا گران کارو رد و یہودیت بانی د درگاهونو رد کول د پیغمبر د ناموس حفاظت د یهودو خلاف ګران کار نه دی ډیر ګران کار الا علی الذین مگر نه دی ګران پاکستان باندې حد الله معنی کوم چې همت ورکی ورته الله د بیان دین چې کله کی الله په قران وفا یو کس خبر او کړه وشړیا دا شي دا په ګریان ډیر وای عجیب خلک یې مې ولي یو ځای کې سو واقع راغلی و وې چې خپل مخ کې کوي خپل کټ شو تا چې شاته کېږي نه نو مې خو نران دي نرس ویمري نرتو په پاتې کېږي به غیر ته څه دي به غیر ته نه پاتې کېږي وینن نه مې دا و من له بس بس تاسو خلاف نه کوم ساسو ډله مې شي اخرت بری خسته شي په موږ دې څه احسان موږ ورته دعا وکړو هر سړی کوشش کوي چې ماته صحه شي وما كان الله دفع الاعتراض دفع الاعتراض تاسو چې بیا د اولس او اتلس میاشتې بیت المقدس ته مونځ کوو دا مون مو برباد شو غلط دی که نه تاسو کوئ چې دا قبله صحیح نه ده بیا څنګه اورېږو بیا دا مونځ برباد شو څه معنی مخکې مې کړی و د الله په حکم نو ګرځېدلی یم د الله په حکم نو دواړه مې نه دي برباد ذکر د ایمان امام بخاری اطلاق کوي بخاری خو تاسو ویلې د علما کتاب الایمان کې هغه اطلاقات کوي اوس هغه دلته ولګوئ ذکر د ایمان مراد ته نس شو صلاة د ایمان کارونه مونږ د زکات لټول د ایمان کارونه نو سوتر وګور تمام دین وسره لګوي مونږ وسره لګوي یو جز وسره لګوي قران جامع کتاب ندې الله چې زایه کی برباد کی ایمان کوم برباد کی شیخ بابانه کولم کارونه د ایمان عمل ساسو د عمل کتمه باندې لا شیمانیه ته باندې مراله با مال باندې اقوال باندې مراله کارونه د ایمان ساسو عمل ساسو مستاسی مونږ ایمان دې مومن سړی چې موږ کوي آسان دی ورته ومنډې کا اودس وکړو طالب چې ودرېږي خوشاله نه دغه اودس کولني او دغه موږ کوي منافق ته وګوره مرګ پلې کې کنه لې اخرلنی چې ته ویلې خاون ته چې پلانې له صورتونه یاد کړې دي او موږ کې او دادانی په خوا خو باړې وې دادانی به ورته په خوا خو دا ویل موږ چې یو ته جګوم دي هغه وسی جمع او سخ جمع افزو که خدا هرس ماده دیره سڑه پو پخفل او دیه ایس پروائی نی او جی سڑه لگون دکی پریو تو جو بس نی پریدی ناغا دی ماری او تو ناغا ویزا سیده امامتی ونی ولا حدیث کرازی ده سار ده مسخوطان موز پا مناشر دیر گرانی گل ناغا خدا دانو ده پار امامتی دو لگا گران شو ناغا با یخی و جی سنگ ایزان تا ویشتی ونو دلان دینا تینا چه غوالی و عواز کدو ته مونږ خدای کې په قلا راکې نه مونږ د څه کې دا او د څه نه دا څه لږ خطر شلې یاسو ځان نشم مجرد په قلا راکې نه نو کار د دین د ډیر ګران دی منافق لار سشلې موحد ته هیڅ هم نه ښکاری او ګورې مثال او نذیر قیامت ورځ نه ده وکړه 50000 یا 1000 هر چا باندې څه نه یا خو مانو د کثرت ته اشاره ده عدد معین مراد نه دی دیر او دور عرب دا سکھئی گن سبعین مرتن کبیا پیری بخنا واڑی نو نبخم کدیر شبه بخی کسرت تشاره که موز دا جمع پویش درجه دیا پینزیش یو مندادا چه دیر بیسا بسوار غر جماعت کرے ویش اور کوٹی جماعت کرے جمع سر پینزیش یا اسی هر سنگا جکی پینزیش کیونکہ اخلاص خشو و خدو دیر آئی نبیا ویش مختلف تو جہاد کئی تدبیر دی گئی اللہ سو خبرہ میں اوکھا دیتا ہوں گران دے کر منافق بانے گران دے ماں بلیو مثال بے سمی بلی ماں بے عدد معاین نرے کثرت اشاره ده الله دې ثواب ورکړي نو څو غوري لیوزي هغه لګو ایمان کو نظائر ما ولا پیش نه دې الله چې زایه کی برباد کی ایمان کو کارون دې ایمان تاسو یعنی مون تاسو دا مون زکات حج وغیرہ دا څه دي د ایمان کارون دې بنیا اسلام والا خمس یا د ایمان اویا سره د پاس اویا سانګي د مجموعي څه شو ایمان ان الله یقینا الله بالناس په مخلوق باندې لرؤوف الرحیم خامخ

نو پریشان شو پیغمبر نو دل تمرات پریشانی اوس پاده یو کوي یقینا لیدل موږ پریشانی ستاره ذات پترب داسوا وجه مراد ته نظر تور بدل وجه ولی ذکر اشرف ذکر دا اشرف غیر اشرف خود به خود تابع شو قران طریقه هم دا اشرف ذکر کوي غیر اشرف یو ضد ذکر کوي بل ضد په تقیاس خامخا او بغرزو ممتال را داشی قبلی تا ترداها شاینده بتو فسند کی استابو خوخی او گردو وجه ما تاستیولا مرگری کور جوڑ کرن ابل کور که ما شمان تنگ و کتونه ایلان دی باندیو چا غٹ کور لگاو سا بولی نمگارا دی خره کتونه نمگی که نیو خوش آره چا سور از یوشوی نو بیال تا نتر ناول چی سره ناشنا دیتا جی نو مانوس نی پریشانی چا سور از یوشوی بیا خوش آره الله یو خبر درته کوم فول لی وجه کان او ګرځو مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د جمعه عزت من مخې ویلې وګورځو په طرف یې ویلې عیني چې څوک موجود یا نه ویا خون بابا سواتیان وای کنه الګا کله کله زه مثال کې مشکوم تاسو ته وایم خپل دریان مون پښکوم چې چا سکړی او موږ سکړی هم وایو که په دې نوم بسړې وایو ځان په دې باندې نه وایو په توري مثال وایو او ویا خون بابا نیت تړل نه څوم نه څمو ته نه څوم نو نور کسان ویولې زه حیران یم چې امام یو ټک سره قبله ورته ښکاري او زه چې زور وکړم په فون ته شم چې ما ته بیت الله ښکاري شو نه لږ نیت درلود ضرور نه بالکل ضرور شرط لري ویلې هلته یې نه مخامخ لکه شیخ وایي ما د بیت الله دیوال په لویشتې ګوشپک ایسویشتې وه هلته یې عین بیت الله دی باري شطر طرف د بیت الله لاس شو خبره په خلق او دس کولو زر زر خپل بابا لګیا او خور کې نه دا یو لیا بدنام نه کړ بیا خپل مونږ په زه حیران یم چې داخلي څنګه ما خو خپل مو کې دنګ ډک بول یا ټول خپل مې راوستي دي نو دا لیونه نو چرته مزوب لیونه مړ شوی دا شهید دی او دا بزر دی لیونته له سم لیونته په فاده شي شو دی الله کې دې نو نه لم یو کس دې سخت مخالفت کوي هغه زمانہ چې سب سخت و دا یو کس ډیر سخت و مزه دون او چې اوس نشته دی دا شي مزه و چې غني ایمان هم د شړی معلومې ده امام مسله بیان ولا یو کس ډیر مالدار و دا نو هغه سخت پیر پرس و هغه په بدر دی هم ویلي خپل ته خبر دی ته نو ما یا الله خیرې مې کړې ورته خدا شو مې نو ویل چې دې وشر مې الله په خوفه او دغه په عمل لوري بیمار او ځوان دې مراټي طرف ته سو پیرو هغه ګړې بيزي ساتلې وې دا به دا په دې ګړو بيزو چې څنګه ګول لګې تل په باز نیم کس دا په ګرم دې څو ګزاره به وشو جن نا ورته دې ته خدا په لګولې ته لګولې دې خپل لري نو شو لګولې په په نه شو لګولې وېدا په شپې په خپل ګدار مولید ومه اغه چې څنګه جامې لري چې جدا شي تی نه ولګو چې سم هغه په یوه ځای ته ورسو انو چې راوته دا په ایمان دې مسر دا کار یو پیته وځل شو لا په بدمشان نو سره ناشو دا واپس راغی ما جګر ټیم دې شړې راغی کې نه ستمو شو ما یې ځل لایم دا دې کړې دې شر نه په خلاص شو او چې څه شو ریه ما په سر راغلې دا څه شي مرګري خو وخیارو هغه دمانه مرګری هم نران نا به یو دې تر تما تنا شو ګل باغ تر تنا شو ته تیار بنا شو دې راوي شي جی مزستا په مزه په منن نه باندې مشهید د الله دین نه ما نه کړي د شربت شه راوړ ما یو خبر د کوم ولې دې راشي وکړو تا ته چا دعوت هم نه ورته ورشتیا وې مو نه خو وی وای دا فیشه یو کړه نو مې ماته چې مخ کینو چې دا پیرانو دا ملنګان حرامیان دی بدواشان بدکار دي نو خو ساج د کور څوکیداری کوي ساج زمونه نه دا بس غلطی دا شوی دا نمی اوز کو دیر خشوی توزان کوئی که دارو کنان وقتو کمی وقتو میلا نمی اوز منگ لچی رازی زان بیخون نکی بیا رازی نو چاول نراغلی نو خنو درگاهونو تا بوزی بربند شی قرآن خیرست کتاب دی دا شدی نا ویستل جامعی خلیکن قرآن و طبیع واشی الاسلام یهدی و ما کان قبل گناهون ایمار شی الهجرتو تهدی و ما کان قبل حاج مخی گناهون ختمی هجرت ختمی اللہ دی کل ماشی نو غرز می داو او گوری دی آیاتونو که تکرار دی اولی دفکون بیا ترجمه کن سلور پیری ذکر کردی فولو فولو سن اکتدا یو سورة الاراق راوڑوی ولو سم شیطان اللہ ویسلو قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين ذليل اوزا وی اللہ دمرا کی ماتا محلت ترا ورز پوری چپور دکیگی خلق دوبارہ جوند پوری وی تا تا محلت تی وی قسم میری ساپ ذات چی تاز گمراہ کرن دونا با ایمان دو دلی دو ورلن چی اخیار ای ایمان غلطی شوی اخلاص را ورچی دیر اخیار ای ناغی خود تا دا کار غلط کرن ما سوی دی اصا دا بچی را نی کئی دا سوی کنو شیطان سوی اللہ تا ما زدی گمراہ کرن پریشارہ کرن دی نو که نمبر دیو تا سالار دیگه کی بیا براتل کوم دیو تا دمخ کی طرف نام آخرت پا بارکی بشک گرگو اللہ او درست را دنیا بورت خیستکو دخی طرف نام نیکو نبی منکو گست طرف نام گناو نبورت خیستکو لکه حدیث کرا جی جنت په تکلیفونو پټ دی او جهنم په خواهشات دا ورته ټول مزین کوم فیصله د دل تیرا سلو په ریزه کراوله بیا مر موږ کې دیو نه پری سلو طرفونه په باندې حمله یو ته په ویل دی نو زه تکرار دی دویما سلو زره ایزه کراوله چې مینا و د الله یو نبی سره یې مینا و مزي کرے دویم صحابه سره یې مینا و ذکر کو دویم پیری دریم مکی والا سره مینوا سلورم تمام مخلوقات مومنان سره مینوا نو ذکر سلور پیری ذکر کر یادا کلمه د پاره د شبول یعنی په هر حال کې جتا شي نو د الله د حضور تابعداري کوي الله عبادت د الله او د پیغمبر په خوذلي طریقه باندې بیام شکال نشتی بگو رہے گا سوال بس ترجمہ کو انشاءاللہ اکم دیکھ جتا سی خواللون اگردوئی مخون اخپل مراد تیر ازاد شطرہ پترد بیت اللہ مسجد حرام یو زل ذکر کو نصب زمین سر اشارہ کی قائدہ دیکھنا بلاغت نہ دے سوانا که مخامخی نو مخامخ ودری دل فرضی کلری نو پترک تو ودری دل فرضی او که متحیرائی نو غالب گمانو که کم طرف تچ ودری گی نو اللہ دی کم طرف تچ آوڑی اللہ دی او یقیناً آو کسان شور پریشوی دورت کتاب خامخا پوئی گی ما در طویل عجیبت کمال لی انہم دا خبر دا پیغمبر حق کو یعنی مخاڑا وال بیت اللہ تا دا پورا بیان دے طرف درف دینا یو الحق دا مخاڑا وال دا ثابت تی طرف درف دینا و شکر انہو کلمہ ایراؤڑا گورا تصریف پہ یو مانا ندا دا شی کلمہ راوڑی چی ہر معنی تو شاملی لکا منگوی دا آیات نازل دے پبارد دی اصول لکی منگوی لینو دا دا آغا نظیر و مثال او سو گوری معنی کوم دا حقانیت دا اللہ یو والی دا اللہ دا حق دے طرف ادرب ددوینا چیز استاسی الائیم دویم مانا دا محمد الرسول اللہ حق دے طرف ادرب ددوینا حق پیغمبر دی. دریم د چې سراوړی دا قران حق دی تر په درځینه. سلورم دا قبله ته مخکول دا مخاړول دا حق دی تر په درځینه. خپل ځان نه نه کړی را دی کو په يهودو دا چې را دی کو چې مونډه ورلو وسوي ولي دا مخاړول په تورات او انجیل کې ذکر و دا خو ساج خپل نسخه کې موجود نه لري بیا خلاف کوی دا چې مونډه ولې دا خپل ولې څه ساکي دی لکه فلکی چې ستاره واچې شوی دا قران دا څه بلاغت نه دی الله نه خبره پاه چې دی کوي یا معلوم قرات لکه بازو قراتی تعملون چې تاسو یې کوي قراتونه مختلف لفظ دا شرا وړو چې سر آلی نو اغشته شي ولئن آتیت الذین کفروا ورکیاکسان تا چور پرشوی د کتاب بكل آیاتن هر قسم دلیل هر قسم دلیل ورته ورکی لاس کې مخامخ کیو معنا دویما کچر راتله لوکیا کسانو ته جوړ کړی شوی دی کتاب هر قسم دلیل د تابعداری نه کوي ساده قبله نه رواني کی ساده قبله ته ولی يهود په بار کې چې خپل پیغمبرانی وجل اسلام نه کوي خپل دین تبا کړي خپل کتابونه تاسو د خیر ته نه دین ساتي ساده کتاب بیا پرېږدي نو سوې خالف اليهود والمشرکین خالف اليهود والنصارى والمجوس دارنګ چوي د وسره مين او دوسی مته او چا چوکره د دین نه منه ک ترک الموالات ته د دې فبسانو نه ولي دا چې کوم زمکه ته تللی دي ال ته شر نه بغیر بل شي نه بل انبیای شهیدار کړی د دې کې خیر نشته د دې مثال دا چې لکه زورور راشد میلمای کی او چې هغه شپو کې سال لره ته چې خو نه تم دا زمازه ته وځه دا چې کوم زه ته راځي دوستۍ پر روان هندستان ته چې راغلی وې موږ له یو ځای راکې د دې شرمنې په مقدار باندې لیکلې ته نو واغست هغه نه تارونه وېسته چې هغه مې شنو دنیا لوي دې ته نه قبضه کړو چا مې په کې جوړ چا مې سوا چې تمام هندستان د حمله لپاره په کې تنظیم وکړي د به او سره کار وکړو څه ځاله نو قران کړ و نور چې خپل سودا غي دا حافظ مؤمن رحم الله میدان د شمله کې شي چې دا طریقه د يهودو نو وي و ما انت او نیت بتابین قبلتهم روان د دې قبله پسې دا کوم معنا وکړه لفظي معنا نیت تابعداري کوونکې د قبله د دوی او ندی بازی د دوی نه تابعداري کوونکې د قبله د بازی يهود نصارا وته وي وقالت اليهود دا شهید دارنګ له عیسایان کوم طرف ته مخ کوي صلیب کوم طرف ته مشرق ته او يهود کوم طرف ته بیت المقدس ته بدمعشان دي بخپل مخالف دي خو تا ته ډله کړې مته نو ته پوه شوم دوستي ور سره ونه کی ابن حزم رحمه الله ومن يتولى د آیات لاندې ذکر کړي د یوسر سوق مینه کوي من کوم ساس نه کوه مین وای په دې کې د یو مسلمان هم خلاف نشته لري چې سوق دې خلکو سره مینه کوي تو سې کوي موافقت کوي اتفاق کوي تایید کوي په اتفاق د امت دا خارج دی دین نبی دی نه دی په دې کې د یو مسلمان د دوه مخالفت نشته حواله به ان شاء الله آیات لاندې کې شو مزه خلاف اغه ټای پتونہ چې ته خپل غټي جامې واچو اغه بربند سر باندې موږ کې ته د خلاف د خېستا په پای کې موږ اغه دا چې زونه شروع ته بل چلو سره خلاف یو مطلب دی او کچری بل فرض او تقدیر تابعداري وکړه ته د خواهشاتو د دوی د طبيعتون د دې دین سره د دوی طبيعت د دې خواهشات غلط دي بس داغینم یا بعد داغینم چراغ تا تا پورا بیان مین العلم پورا بیان مین العلم پوا د دې نبوت ملوش نو یقینن شی بت پدا وخت کی نو یې بت یا شی بت دوړ معنی کول شي

نمکی گتا من الممترین دا فریشانون فریشان کی دن کنا شک اول مانس دا آن خلق ببارکی او انتہائی مانا دا چا ببارکی دا پیغمبر ببارکی فریشانی سڑیا مو فریشان کی گا دلیل دے دا پارا و نظائر سری تب جون دے ای سزا بور کم کتا نئی نبیام ماترا جی بیا بیم خبرم اگا یا تو نوترا وڑوئی ٹھیک شو اگی تیشارا ہو لیکن بیا وڑو ستا جون کی بس سزا ہو کم یا رستو یا صحیح خبرا پورا بیان دستا دربنا نمکی گا تد شک کون کنا شاید چی دیو ایمان راڑو شاید چی دیو ایمان راڑو بدی بانی اطلاق دا شکیو شاید چی دیو ایمان راڑو نراڑو نک خب آخری رضی اللہ عنہ ولی کلیم ویجاتون او حریو تند پارام اس کو تجمس کرد ویجاتون محکول دی هر یو کس د پاره یو طرف دی هو ذاتن یعنی هر تن مولیها مختون کړي دی طرف ته څه مطلب شو دا بیان الحق یو عامه معنا دا بیان حق دی استاد ربنا ولا تکونن من الممترین دمکی گته چزرت نکی فلا یکن فی صدرک حرج ویرسو تنگی گما زان تنگ نکی او هر یو تن دا پارا گورا دیو تا پتا دا چیز امان دا عبادت دا طرف و دا طرف و دا دی پیغمبر و دا طرفی سر دا آگینا دیو مخالفت سی هر یو تن تا هر یو تن دا پارا یعنی هر قوم لرم ویجاتون یو طرف تا مخ کول دی هو مولیها چې دا مخکر ګرځي هغه ته خدساسی کار سره فاستبقوا الخيرات نو تاسو وړاندې شي کارونو د دین ته سودمن کارون ته وړاندې شه خیرات دا ویل څه او صدقه د فراق شي یاد ورکو نو مان کوي وګوره کنه دلیل قران کې شته کتابونو کې لیکلي فاستبقوا الخيرات منډی کې خیرات ودا خود سپو صفات دی الله من کړی دا موږ ته راځي نو وي کو آرام او په کار راځه نو دې چې رواني یره چې تاسو ودا ختم هونه ویلې ګان دې ته نو یره داوت هوتا نو کړی ما شوم راغلی نو په زور باندې ځان شي باندې پڼټې سره به شرم نو کې شي ځه اینما تکونو کم دیکی چی ایتا سیاتی بی کب اللہ کم دیکی چی نرابولی تاسلر اللہ جبیان تول خون یقینن اللہ پرشیبانی دے قدرت والا ومن حیثو دکم دینا چیوزیتن نو گردو مخفل شطر المسجد الحرام مراد تینا تول بدن دے خالی مخو گردو سیری دے قبلی نوارا ونس کی آ ضرورت په وخت کې په ګټونو باندې کته شي راشي لنداس چې ګره سو راځي په موږ کې باندې باندې نه کیږي او کوم جنور غاسي نو ولې وشال شته کنه صلات خو کې راشي نو چې روز موږ باندې ودریږي موږ به حمله وکړو نذیر دې موږ لپاره دا مثال نه الله وینا هر طرف ته ګوره هر طرف ته چې دشمني هر طرف ته مخ ته وګورځو جوړدلې شي کنه یې ټول درشي کوي صلات خو کې راشي دارنګلا توجه کې بوسیږي چې څه لړم مار راشي نو ګوره موږ مشکي ولاړو لړم را روان دي دا ځای نو پهلوانان چې کومون دا وي مخکې را روان نو چې یو ته وکړې نو دې په مشکي ورسته دا وي نه بشي چې کومارا نو ګل دې چې مولای وکړو ورسې کیږي ما خاطر شرانه نما سر دل پروت دي میرا ماموش کې اړیل واس ډز می ته نظر وکړتو ریل می بیا خچ مړ شو ریل می کې نو موږ مې ودا څنګه دې مې هم دا شو چې تاسو نه مړ می سموږ مې کو دوانه کار حدیث کې راځي جو کرا مو مې حدیث باندې عمل نقشنا خبر ده مولیان زار زی که جکم ده دلیل معلوم ده مای بیاده تا مولا صلوه جده پڑون خر سوری بٹکی نیم با وچه دلیل معلوم ده زکر آکار ده دامان را یو ما توشی ما طرف تشراری نو ما او دست کم خطر وی وی مای ده غشیر او دست اللہ ما کله به ودا سعودري کې د امام مونږه خراب شي حدیث کې راځي امام چې غلطيږي چې یو سبب دام دي چې مختدي ورسره کس چې بشو لاړ یغه مونږ او د سینې حدیث نه نه جهار یو یاد نه نو دې سره او اثر په مختدي باندې اي امام باندې د مختدي راځي نو ګرځو مخ بصره د بیت الله ولي وي پیغمبر حرم کې بیت الله ته نو چه باریم طرف تیو و اینهو للحقو گورا قمانی بیا را داولی راولی مینای دا بیا بیا راولی در آیلم بیا بیا راولی مینای دا واتر خلافو که دا یهودو چڑی داڑی خوخ کرنی یهودیان قبرون پخی جنڈی پی لگئی کرنی توافو نکی نتس جلو حالی پل یهود آف وم ندر لما خلکار دی سری کڑی و خود تیم شد دعا در تدادی جنب خلاف دیکھنے اللہ گورا ناوی راولی میدان کی کینے ملاولا نکا تری ابو زرگانی مولا بوتری پٹوان اللہ باش تاریخ جمیل شیبی مولا بوتری بزرگ ملائم بوتری دمی نکا میں ترلی و پٹوان رالا مدا جائیر با نکاح ترلو په فادا طریقه و چې الکان بناس وږي سپتي ته په پته و چې ته زر مو آیا چې دا نه قبول راکړه مولا بناس او بيدو زور کو ته غلو ما یو کس په کې بو ام دې دیو ما مشر راغره په شه ملک دې نکاح د مایل کې ته په ډول کې داخله اسی کې نول کې بل محل او جو کوي اسی کې و امام منیستر ما شي ما یې زو معلومه مې اټه زمنګل تلاړو نه پاره ته سپینې جامې اچولې او سپینې اندای خو خو دې مليانو لباس خړی کړو او خپلنې هم درو شکار او اجازه لږه تر مې دا ایتاسي ورکړې دا اوسه پردا خوشاله دا ورار سره دا دې ته اجازه تاسو جوړه په دا اجازه ته کان ته انکار کړې دې نو بیا وای نو هغه ته هم مينت کوي نو هغه هم ځان قدرمن قدرمن کوي چې بیا به غوهان واپس کېدل نو وی وړو او غشيان اور سب ساتري وکنه نو کوم به جواب نه به کوي مشته ما یو کس وای چې دی ویلار شي دوی له تنه چې زما د پلان نکته و غوړ یو پیرتل نو وړي راغونډولي زما خپل کې ټولته یو زه بیا ورزیدل هم به هوښ او یا خپل کې راته وګو چې وړو لاړې له مشاتن نه ساتري دی دې اسيانو طرف تداري چغه وادل کینه مخ کی تسیو انو مرګری جون دیشو کو لیو چې کی بوتا منډی شو کو لګو دا حرام ته ونه وجه خی به غیرت کو نشان لبیا سوای نه شي نمنګرال نما ولک تویل خطبه ویل مای اره پلانای لور پلانای د پلانای لور د پلانای په واز د دوره مار کې شریط تا ور کړی وته ور د کړه دل په موږ ته مال کې تا قبول کړ ما غل صدر کړه پاس مې بس ته خو خنه د اسلام کې دا طریقه ده چې خزر چا خو خنه په زور نه کړي مې زه د خو خنه په ما څه څه صدر مې وسه پینا نه ته یو پیر بیا وای او ځاګه ته چې ستا مور د شي راځي مله خنزیر جوړ اوس مو شرمه په دنیا ان شاء الله په منبر باندې وای زه سره وای چې قبول نه نه مزه پاسې نه روان شو هغه به پیسې وای ته شي نه دي زه په خدا کې هر څه ماته وای الله اکبر وانه للحق یقیناً دا حقانیت دا اللہ رب العزت یوالی دا قبلہ دا محمد دا قرآن خامقا حقن رشتینے دے من ربکا ترب درستانا اون دے اللہ نا خبر پاگا چکوئی تاسی

من کوم سمان نور نه نه دا مینه دی ورشي مینه ملائکه یا مینه جن من کوم ویل او قران او تعب دوی او د نور روایت درو د خصائص الکبرى کی چې سیوتی ذکر کړه دا رنګ ام المؤمنین حفصه او میمونه رضی الله تعالی عنهما وی مجمع زوائد د نور الدین حسبی کتاب د وسر نظر صحیح وای موږ ناس یو اچانک په موږ سورې وشو چې موږ په سر نبی علیه السلام را ام المؤمنین و سره ده د سړی نه تاسو وکړو د مرګري نه کوه هغه د پته ده او وی سورې شته د دې زمانی دا مشرک وي چې سورې نشته د چا منه دا هغه منو کړه درې طبقات ابن سعد یوم المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې سورې وو د پیغمبر سورې ده نه شیخ القران رحمه الله هغه وویل چې ما طبقات ابن سعد تش د یو روایت لپاره وایم او کله کله یو کتاب باندې یو روایت ده پر مدخل له د ابن الحاج تو کوم خبره خود ما صفه ودا ما کده نور هم پکې شته نه لته هم شته الله یو کس تاسو کې د تقریر لپاره څه کتاب کوم یو دی هلکه بنده چې لیکي نو هغه خپل یو نظریه پیش کوي یو طرز پیش کوي که اما یو کتاب قران او د حدیث د شرح ده چې تاسو د شیخ روایت دا طالبان ته خپل आवाज هم شرمي دي تر زونه ته کنه د خپل आवाज والله او چې ما در لکم نعمت تر کړه پاتې وای الله یتلو چلولی پتا شی باندې آیاتونه زمون او یولمهم الکتاب والحکمه او یو ځکه کی کوم رست راوړې حضرت یې سره راوړې من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا حتى مؤمن ذکر تشکیه یعنی هر قسم مشتبه سیزون نزان ساتھ کے حضرت رسول کی طرف مشرک تھے نظر تزکا اول ذکر تھے چلولی پتا سے بنے آیاتون زمنگ وَيُزَكِّيكُمْ أَوْ پَاكَيْ تَاسِلَرَمْ رَشِّرْكَ حَوْدَ بِدَاتُنَا گَنْدَا عَقِدُونَ أَوْ پَاكَيْ تَاسِلَرَمْ فَمَطْلَبْ دَ كِتَاب امام بخاری رحمه اللہ فضائل القرآن اولی خائدہ ہو بورکن یا اور پسیس روی ابو عبد القرآن تلفز کوئی صحیح کرنا اس یو دے کہ خلقلہ نشتر یو تو دی ماری جٹکی ورگے خلقلہ نصیح ما ته عرب وې چې تاسو داخله قران دی غلط وې نو مې زه درته وایم وايي وکی نه پای کې سبا عشر تاریخ نما په سبا کې به اعتراضونه نما ته ایتا ویلې د مې ما ویلې او چون کې دا आवाज شې دی نو دا نه کوم بس چې کوم نه خپل आवाज دې درنه کوم تاسو به کومه کله چې आवाज کېستې سړی کې خوشو بیا درته ورثو کسان باندې راځي خدل نه نو تلفظ صحیح کا واسید الله الله څنګه درکړي دا معنا نه ده چې تجوید صحیح نه تجوید اعلی فن دی سبا شرکی صرف و نحو دی بلای نو چې عالی وکړي دې درې کال دي چې ما ویل علماء ته یو کال کې مو کی سنجیدې سفر ما اراده او ما یې زو بیات کو شو قرآن سره خوشو یو او کشا سے جندی اور رحم الله انا تو لا شاد پای سرکای بابا الله دی جندی ساتي نماز وې نا چولې کې نماز اخله کوی چې تزکیه کې د باطن راځي دا شي ما ته وکړل کې نو دې ما تر وګرځو په پورا حدیث کې راځي سړي سره خبرې کې نو متوجي شو بالکل مخ راوړ پتر سم کوي چې سنگرټ نیولې سوای دا شي مخ خلاف سنت چا سره خبره کې متوجي شه ته وګور نماز قرآن او حدیث دی ویل د حضرت شیخ سیبی او مشر شیخ رحمه الله هغه ستاسو تسکیه نه درلوده سم هاي نه زمو بالکل نه بالکل نه مې د دین نه وګورل چې دې مې ستاسو تسکیه نه درلوده وسه دې رواني کوئی تسکیه مونږ کی الله اکبر ویعلمکم او خایتا استها چتا شنوی کوی دونکی ما علوم د دین ذکر کوي تمام مسلمانان علوم د دین دینی ایدا دانه شکانا و ما یو پور انشاء الله خوځي کې به بیا راځي یا کمالان بتا بيداري باندې ریاض وکم تاسو لرا پور کول د توفیق ورمانه بدلی او کدو کوي سماد دین ولا تکرون او به خدیونه کوي زباد دین به خدری دک مدرس وی دادی پریخو دو پسیاست آرم مدرس وی دادی پریخو دو پاسکارو کیو خو پیران بسیش دیو لکی دینیولی و دبل لکی دینیولی کلو اللہ پندری چابی کیو کلو بس مزین دی دی پیران عالیم تدغو که جسو خویده تا خودلی دی کن خزمت یو کرا عالیم اللہ بی خدری دا یقیناً بی خدری اوس ذکر کئی دې پورې رد د يهوديت او د توحید او د سنت مسله ډیره ګرانه وایي بیان کړو زر د څه کوي تسلی او امور مصلحه د فارزه د دفي د عذاب او کلکواله په دین باندې اے ایمانوالو کلک شی په دین ماهره کې مان کوم حاصل د معنی شیخ وایي کلک شی په دین او کلک شی په مانزه دیمه مانا لفظی انداد واری دا اللہ نا بی صبری پکلکی دو پا دین پت طاقت منشتی دا اللہ بنده اما خطا نشما بیلاری منی کی سوگ نبیر کن دعا واری کن اللہ چه خطایی نبچ او کلکش انداد واری دا اللہ نا بی صلا و انها لکبیرتن الا للخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو رب نمات آئید کیا اللہ او دا صفت ځان کرا وصل دا ډیر دا یا دا صبر و صلات بانی امداد غفتل کلکیدل دا گران تا زمانگی و ملکر و یوزوی و گاڑی گوا کسانو اطلاع و دکر جماعت کیو ویزوی زی ویخا اگر نیت تبیل ویشوی مرد دیو دو و گاڑی رن تختی اغا دو رکاته مونو پیغمبر تریده سو تکلیف وقتی دو رکاته مونو داک لکی دل لیه و دوی بیا لار گاڑی والا غلطی کنو ماشو مند ہوئی کن ناغا تا پولس را آگلی ڈی ایس پی مر آگلی وی تسوی بس وی زداریم تس را زمان دشمنی نو تقدیر بانی زمان ایمان و زمان دا دوچی نن نباد وقت نو دی ما بخلی دی او کتا سیاسی حضورت نے پیشیا دی وی تا جسم بدمعشان الگ زما د باندې سریش ترې ځه هغه ما کو نه او په تری سات پر سوال وسته راشي چې چرته دی دې ته وی ایمان سختی براله باران براله نبی علی السلام د سو کړ موږ منو سر نن اخر بیا دا خوشته به او د ورګه د سنت باندې عملو باران بچ ډیر وخت بعد سارے حدیث کې راځي نبی علی السلام بلاسنه او تدا یا اللہ دا نوی نعمت تستاد کرنا نوی رحمت تو تم مرتدہ شوری چا سنت خدا ہے حالی حوازی روڑے فراغ سنت کنے چی تو ساوی چا ہر سنت بانی دا عمل کر ہر سنت کنی ان اللہ ہم عصابرین یقیناً اللہ دے سرد سبر راکو چکلا کی بدل سرد اکلا کنے دلت معیت خاصا چدا په ذکر او اسکار په دې باندې حاصلېږي مایت خاصه چې دې ته وي امداد صوفیا دې ته وي مایت خاصه مخکې موږ د مایت باندې کړو او مایت عامه په اعتبار د علم او د قدرت سره دا مشارع او اشواق ابن نحاس رحمه الله خ کتاب دې دا ذکر کئی پینزو سوا سلور اوی آئیم صفحہ اعلم ان المائیت مائیتان مائیتن عاما وحی مائیت الاحاطت والعلم وهو معكم اينما كنتم لكدا شبه دیوار دیلم یا نبی دری کسان سلورم اللہ دی بینزو شپگم نکم نزیاد الا هو معاهم و دوی معیت خاصه و هی معیت المعونت والنصر والتعید والکفایه قول اتانا اذ یقول لصاحبی لا تحذر ان اللہ معنا معیت خاصه اللہ منصر دی امدار دکی و لکدا قول و انتم الاعلون واللہ معاهم وغیرہ لکه سورۃ العنکبوت کې مایه خاصه یو کم اویایم آیات داولی ذکر کړي ولا تقولوا امور مصلح ذکر کړي د پاره د دسې د عذاب یو او چې بنده پکله کی اوس ولې وایي موضوع کسبانه چې په اودس کې اوس دی وژني درګاله چې زی رد کې حکومتونه باندې رد کې پریدي دي ژوند نو چې اودس کې بیا وری په میدان کې نه معلوم دي کې غرزي د غسل بم پته نه نو چې په اودس کې نو جنتی مطلب دی دا اودس کې ګرځ نو ذکر کوي او کمړ شي سړی نرم مړی ولا تقولوا او موائی یعنی چو نوائی موائی فبارد آشا کی چو جلشوی فی سبی اللہ پدند اللہ کی امواتن عباس مرو بے فائدی مرو بے کار مرو یو مرو نسوی بل احیاء ان بلکی جوندی دی نو جوند سنگی ولیکی اللہ تشعرون ولیکی تاسیت پی شعورم ندی حاصل علم تو در کنا شعور اندلتا نده حاصل یعنی نفی کئی دسو در کوئی بلکل بی نئی کو مانای داشو حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شیع پی کوئی گی مطل السخیرے تدی عذاب در قبر بل سوکن کوئی حیواناتم یری اللہ اکبر تاسی پی نکوئے گئی سورت آل عمران لگ رہا وارو آیا تورا آڑو بیا با پی خبر اکنو آسانا مشی سورت آل عمران یو سل یو کم اوی آیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا گمان مکوئی ببارد آغا خلقو کین چو وجل شوی دی وجل شوی خودی کن بدین اللہ کی مڑا عباس بڑی خلقوی پلانے عباس لان رسی ہوئی کن او پلانے بخزی مڑ شو مڑا نکتو بیو دا اسطلاح دا او قرآن دا عربو پا اسطلاح مڑا گلے دی کن داوی محورات بئی پکی کن بئی نویو دا دی بلکہ جوندی دی کم دے کی جوندی دی خبر کی دی دنیا ترازی ستاب حال خبری کی بشتر عند ربهم دخل رقصخام یوردقون وراغ وطور کولکی فریحین خوشحالیگی عالم ارواح کی وطور کولکی خوشحالیگی پاغسون آتاهم اللہ من فضلی چور کړي دی تعالی د خپل مهرباني نه او زیری واخلي دی وینې خوشالي دی ورته باور کسان چې ندی مېلا او شوي دی وسره ورسود دوینه دا وی الله خوفنا علیه ولا هم یحزن یستبشرون بنعمت من الله خوشاله دی په نعمت باندې طرف د الله نه چور کړي دی الله او په مهرباني دی الله الله نه ځای کوي اجر د مؤمنانو دارنګلا سوره نحل شلم آیات روانه بیا به ان شاء الله زبیر خبر لګو سوره النحل شلم آیات سوال له سبا چې پاره او یو ویشتم آیات هو الذین یدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون تاسی چشاتوئے رابدسچا مدد مختل خواستل یدعون من دون اللہ نشی پیدا کول شیئا نکیر تحت النفی او دیو بخبر پیدا کرے شوی دی نا مخلوق سنگا اختیار مندو کردی مخلوق مالک کردی او پسور این حال کدار مثالو نم ذکرتی قرآن زیب بزی دار مثالو نم ذکرتی دائی جز غافت قالب والمطلوب حج کی وجہ کبیت الانکبوت سنگا چی اکورد جولا گی نور نا بچ کی دن دشمن نا نا تو جولا کوری شم نکی پوکی سراب جی تو سب آنا دا غیر اللہ عبادت کو کہہ دے سور نور کیوئی رمات عمل تبا دے والا دول شو خطر قرآن خید آتا جو گور انشاءاللہ خوزدل تو گوری امواتون بڑدی غیر احیاء ندی جوندی امخ کیوئی جوندی دی اس پس چل کو دلتا اسراحت نفی وشو النصوص قطعیه دی تاویل ام نکی گی بکی او دوانا متعارض ام دی اوز بسی چلتو وما یشورون او نکویگی پزان ایان یوباسون چکل ودی پرتکریشی اوزو گوری الہکم الہم واحد ولی روڑی دا نکتا مگونه اوز تاسیو گوری بازی خلق لکی چی دا بطانا ببارکی دیکھ شو تفاصیلو کرا لیم تفاصیلو خورس لکی اس دل تو بوری لا یخلقون وونن سر جمع دا چاہ دا پاس رہی یدعون یخلقون ان نبی اپکارو کنا غیر دوی رخول یا ناکو سلقل دا پاس رہ دی مانس سیاق استعمالی متانوی ندقا بوری پتا پوشن پور دیت رہی ته هلال کمیټې کې نو لږه موږ کومې وین روزه د کورای او ویل نن نه دره سو د بیا داو کې وینا وړه د لره پیدا کیدو وخت نه دی زه کوم ورنه پیدا کیږي الله دې ارمه کې ته په ریاجیم ته راغلا او درې اختری ماته چې یاد دي نو روزه نه د پوره شوې الا ان شاء الله او تمام په کحالی کې اختلاف المطالق موزبر ندی احناف ہوئی موالک ہوئی حنابل ہوئی شوافی ہوئی بلاد و بعیدو کے موزبر دی و بلاد و قریبو کے ندی موزبر دی بعیدو ہوئی لکا امریکا دا نیمه ارز فرق یا اکبر مطالق غربان کوشی او دامون چی کم جے کرا تس نسیو گندی کی امام شادیوں دا موزبر دی عجیبا مسلمانی دا دا دی وجی نیمان و بحری فرح مولاوی مشرقی چاولی دا مغرب والا بینیویشی مغرب والا اونی ولن مشرق والا جنوب شمال پر زانت حنفی وی حنفیت دسر نبی فی جنیم او دا دیلا مسئلہ دا انما النسیع و زیادتن فی الکفر دا دا مشرکین و طریقہ دا علی کتاب و دیہون چو مسلمانان اتفاق و مشرق نو یو ملایو طرف تارمی نکی گی نکی اعلان ندشوی بل مرادل طرف ارسی کرده دارن لو بوری سور محمد تا لگلار شئی سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہا حوامی منور شوگشتا بسکتا والذین قتلوا فی سبیل اللہ سلورم نیا آکسان چوجر شویری پدند اللہ کی ولن یزل آمالهم مچربا بربادنشی عملو نددوی نمو ایو تمرزوی عملی عبس ندکاری دیر خستکڑے اوس چو قرآن تفسیرو کو نوس شکشت دے خلاص اکڑا خبر اوس راشی انشاءاللہ لہم دکی وضاحت بکوش کو چې مړ دی ټوټې ټوټې شوی دی

مو وی غټ وستو تا غټ وستو نه پشم ورکوټ یوسته وړې او سی نسی فانزا پینزلس نزمانم ده کفتور رتل فوق بنتی بشم فانزا ویدا زمان کسر نفسی ده او سم کسر نفسی که حیات النبی او جنگ پدی بانده چا داوی را جمحات المومنین سر نکازو کنی که پیغمبر رنده غلط نه ده باز داوی چې بیبیان او ته په خبر کې پیش کی وا به رب ته حتا یا چې خل یقین دار او تکلیف دار ورزخ کې دا شي ها کوم روایتونه شي راځي چې قبرونو کې منځونه کول نه عالم امثال خا عمل په خسرت پیش کی یا حدیث په سند کلام خلاص شو خبر دا لیلم ده کی نیو ګور نه منی شیخ القران وی صلی الله علیه و آله د حیات النبی و تو تسوی مېتا شو تسوی چتا شو سوای زوم ان کمیت و انهم میت پیغمبر میت څه ته چې روح تعالو د بدن نکړشي شاسې وای مشکلات القران کې بیزشته مصفه زما مشکلات چې سټیم کې به پېښم کړی اوی حیات وی چه در روح تعلق در بدن سری او پا قبر که هست تعلق در روح و در بدن کمچ که نشتا شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی که امداسی بود شاہ نرشاہ کشمیری در اوی مشکلات خورا کرد خلاص نشو فیصله یو نکرم دا خو امشر دوی دامو منعی کرد مشکلات القرآن زمان مشکلات القرآن بینزشتا مصرفه دا و مخی مشکلات القرآن اغا نها مصرفه بود نو فرق چې په خبر کې تعلق د روح بدن سره نشته خلاص شو خبر نو یو حیات النبی کې اختلاف دی که حیات الانبیاء کې دعوه صفه دی بیا دنیاوی وای او که برزخی وای او که عالم امثال وای تعین د مدعا وکړي بیا مونږ خبر منو ته او د انک میت و انهم میتون مانا تاسو وکړي څنګه جستا چې په انصاف کې ورته وای تا چې بمړی او پیغمبر تاسو ته ژوند دی بی بیا نه پیش کیږي نو خبر کې شرط پیش شوی چې ته دا کار کوه دنیا پورې وا په در په حتا یا دې کل یعنی کا عبادت دې کنه دې صحابي تاسو کوي چې بی بی سره سره د کی غنو غیدا مینو کدا وځي دې چې حرام کې حضلن سوار مې راځو وینا ګنا ودا سوار خپل ځای ان نکاح من سنتي وسو غوري نو چې ته خبر کې ژوند وې نو لوازمات د ژوند به ثابتې یا نه نو کله لوازمات ثابتې نو ته شګور ډک ګور د دنیاوی فراغ وغیرہ ټول دا به مله مانی فراغ هم دنیاوی مانی او کنه ته د برزخ فل ژوند دی او حدیثو کې هم دقه دی نو به کلام نشته نو دا دقه ده زمونږ معاش برزخی ژوند دی په دې کې او کلام نشته ده نبی هم دی د کافیرو د مسلمان او د مؤمنو د شهداونه د هرچا خود ټول او نوچت اعلی ژوند برزخی د نبی صلی الله علیه وسلم بیا د عام انبیا بیا د شهدا او د نیکانو د شر هزار هزار ده بیا لاندې د ګناګارو او د عین لاندې د کافرو مشرکین او د منافقین او غیره انکار موږ کو د برزخی ژوند نه دا برزخی چې موږ وایو ولی وایو یو خبره بخاری حدیث ته مشهور نبی علیہ السلام وفات شو توفا رسول الله صحابه سمانه توفا سمانه جونده در دیو دیو کون لگه بل دیده شده فضل کی دیده مسکین استدور سمال موتا مولانا سر پراسخان سیب لکری اللہ دی پی رحمه کی اللہ دی او بخی تلی دیر دنیا آغا ایویلی جیشید بریلیان امداشنه ډېر حیران شي الله زید دون نه کار شری کله چې د حسین شان علوی صاحب سره په زید شو نو مولا بیا دا شی ته راشي موږ ته بد نه وای بس الله سره ملو بس خلاص خبره خو کتابونه دوه نه خو غلط لیکلي موږ دا نه دای حق ګوري دا مقابله کې اينه تسکین و صدور ده چې شیر محمد بری شیو گو رہے پنجاب خیستا کتاب ہے تسکین قلوب سیلی تسکین قلوب تسکین قلوب سمانا مراد خکتاب حیات الانبیاء بانے مغلی کل کری خکتاب ہے نو غرض بیدار ہے عالم ذات سر زمن کار بیدار اللہ دی پٹھول و رحمتون اوکی رکھا چھے من پخبلہ دولا با اولا تو مسلی کرنے اولا تو مسلی کرنے نکیر نکیر فرشتی مانگا وایو عالم برزخ کی دیکھا برزخی جوان پر مانو داغی نفری کار نشتا سوال پر خبر کی برزخی حالات کی در روح نہیں کی سوک چی عادت در روح ہوئی اگا احناف و مطلقاً دقا خبر اکی چی تعلق نشتا دیو سر پر خبر شاہ سے بقول مات دیو جنہ پیشو چی روح سر تعلق نشتا دی علین و سجین تلاش خبر دیکھ داغی وضاحت علین و سجین سوال برزخی دے داوی نظم اتکار نا نکیر منکر سوال برزخی دے آغا مغالط آغا چاہتا شوی دا چبا تقولو فی حق حاضر رجل حاضر پیغمبر تصویر او جسم پر پیش دی نمائی غمان سید دا خون مخ کی ویلی ما تقولو فی حق حاضر رجل بوش سفیق و مصنر احمد کرا دی چتا سی کلی گلی شوی معلوم بین المتقلیم والمخاطب دے شاہ اون دل دې کړو اوس وګورئ توفا معنی کوي کله نبی علیہ السلام وفات ابو بکر خلی وتا باندې دوباره مړ دو مرګونه نه جن کی صحابه انکار کړل ابو بکر دا بیان کی عمر انکار تورې حدیث یو څو کوی چې مړ دی هغه منبر باندې بیان وکړو سو او چې چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کولو پرنه محمد قدما او چې څوک د الله عبادت کوي نو الله حي لا یو صحابه سره کې کوله شو خلاص شو خلاص شو په دې اجماع د صحابه شو دار العلوم المؤمنین وای نبی علی السلام زماږه کې دیزه او د سینې نخته په دې منځ کې سایه وتا یو خوشبو یې لا ام المؤمنین لوی عالم خلاص ایک خبر اوس ہو گئے جن بے قرص و ذات کو انداد الاحکا دا زمنگا کابرین دی رحمہ اللہ مولانا زفر احمد اسواری دا مولانا اشرف علی رحمہ اللہ فرائے دا کتاب لکلے اعلاء و سنن زاہد الکوسری وی دا سی کتاب لکلے رجی شڑی اقل و تحران پاتشی یلا اوس سنن او ګورئ دلایل وګورئ چاپونو فرق ته وګورئ مون سره چې کوم دا نوې چاپ دی زوړ هم مون سره شته 342 صفحه اولنې دي 342 صفحه دی وای برزخی جون تبارک کوګه سوال نقل کړی دی سوالم ویم جواب یې مې اور مسئلہ حیات الانبیاء حیات انبیاء علیہ الصلات والسلام انبیاء علیہ السلام کی حیات بعد الموت یہی حیات دنیاوی ہے یا دوسری 341 342 جس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے ٹھیک شو برزخیہ ویلی یعنی انبیاء علیہ السلام کی موت سے ان کی حیات دنیاوی منقطع ہو کر بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملی ہے یا یہی حیات دنیاوی ان کی مسلسل چلی گئی ہے انقطاع نہیں اور موت ان کے قاطع حیات دنیاوی کی نہیں بنی نیز جو شخص موت انبیاء کو خصوصا خاتم الانبیاء کی موت دنیاوی کو نہ مانے اور آیات اور احادیث موت کی تعبیر کرے اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب: انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات بعد الموت حیاتی برزخیہ ہے، جو دوسری اموات کی حیاتی برزخیہ سے اقوى و اشد ہے، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سب انبیاء کی موتی دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے. قال اللہ تعالی: انک میت و انکم میتون فسوا بینہم و بینہ فی الموت فعلم ان الموت تلکل سوا. و موت کی طول مخلوقات سے ایک سوا برابر. دا زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ذکر گئی. حسن المطالب حنفی دے غم کتابوں ندیر، لیکن ما مثال بتو دے دو خبر ذکر کے حیات دا شہداؤ شپک سوا تیر صفا. حسن المطالب دا ابن درویش رحمہ اللہ شپک سوا دیال لسم او دان لشپک سوا دول لسم. پخ سو ان لسم کې د انبیاء حیات فائدہ. حیات الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام برزخیت. خلاص خبرې کړې برزخی د چا انکار دین نشته. دنیوي حیات سره مشابهت نشته، نه خوف سره مشابهت دی. دغسی د شهدا او حیات په اړه کې ذکر کړي د لسم صفحه حیات الشهداء ثابتۃ بالکتاب العزیز قرآن وی کہ وہی حیات برزخیہ کما یاتی فی حیات الانبیاء. ان ارواح الشهداء فی اجواف طیر الخضر جند ولثابتہ تعلقهم یتأکل من ثمار الجنۃ. او بد حدیث ذکر کرتے اصل الوطالب دیبنی درویش دیبنی کسی ادا ترغیب و ترغیب. دارنگ لدی حیات نمورات حیات روحانی لکا سورة الیاسین شپگشتم آیا. علماء ذکر کئی انما هي امر لا یدرک بالعقل بل یدرک بالوحی. دارنگ لنور علماء وی لا تدرک بالحواس الظاہر. لا تشو کم ثبوت چی خلقوی دنیاوی خوف دیلی دے شکر برزخی دے فواحی سرا اس منگرال وحی تر تا ترغیب و ترہیب دا حافظ منذری رحمه الله دا حدیث و کتاب ذکر دا قرآن وضاحت حدیث واحی سر شود محتاج ان بیان دوائی 301 صفحہ جلد 2 او گوری مسروق قال. مسروق وی تعبیر مشهور دوم المؤمنین نتفوسی جکڑا ویده پیغمبر اخلاق سو بے قرآن. سالنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہاز ال آیات دی آیات مبارکی من تفوس کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ سورة آل عمران آیات. فقال اما انا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تفی غنبر نظرات اکستر ارواحهم فی جوفی طیرین روحنا بد شیدانو فجلیرو دا مرغانو شنو کی جدیو دا پارا بقرارینی دلتا بیلول اللہ شدانی پنجرہ گندگی سی پدی شکل زورن بی بلارش حرس کو بی لانی دارش گرجی بدی پجرت کم دے کے چپا خی دنیا بھی جن دے جنت دل تشتر قبر کې شته او برزخی د اهلین او سجین مسله شو. دا اشتباه دیو جن راغلی دا چې اعاده د روح چې سو کوئی کنه نو پای کې د مسجد احمد او ابو داود روایت دی او باقی راوی دې زازا تقریب تهذیب والی کی چه رشیه مغالطه ده دی وجه نغالی نکتانی خواسو بوری دا بر لپشان ده سور لئی او بیا برازی دی خنادی بتا دا ظاہر بشیدی تا اللہ سنگ جرشاد تا اللہ سنگ دوئی بتا سواڑی نوی با اللہ کم شیمگا ہوڑا من تا مزیدی جنت نیا بتو لئی درے پیر بدایوی کل چدیو دا اوګړی ذہن رویت نہ رویت قلبی ظاهری جنم پریدی د خامہ قانون سو غواړي نو بیا الله زم اراده چې واپس کې زم روحونه زم بدن خبر کې روح واپس کی وګورئ دې سری حدیث تو وګورئ چې واپس کې زم روحونه زم بدن تر دې چې موږ وجل شستا بلاتی یو زل بل دری پیر ذکر کئی بل روایت کی لس پیر دا تاکید دی وی ببس دا فیصلی و پیر شروع اللہ اکبر دارنگ لا ماوردی ذکر کئی ماوردی را تفسیر باوردی ماوی چه واحدا من تابعی دا بل دا نتر دا ماوردی دا 209 صفحہ اولنے جن انہم لیسو امواتن وین کانت اشام و اشام الموتا اولوان کوئی اگر کا بدن رمڑو دے ہمڈنے ولی بل هم عند اللہ احیاء مالا سرحی کہنا اغیلین و سجین توبر بیا وی بیکار امرنه دی مرگ دیر دی عزت دیسا مانه ورست بیسا مانه کوم اوس دریم مانه کئی انهم لیسو امواتن بی انتطاع ذکر اند اللہ و ثبوت العجر عجر همیشه دی اللہ بنیزی تذکیره ندر ختم اوس او گوری ثواب جاری بھی وما مخویلی چه حیات روحانی دی لکه حدیث جابر حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ مترغیب 200 شپگتی آئیم صفحہ روحانی جون من وقتی ویلی اغا حدیث جابر رضی اللہ عنہ کلچه شہید کریشو عبداللہ ابن عمر ابن حرام فورز دا احد کنوی نبی بیا جابر علا اخبرو کما قال اللہ لی ابی سادلات دیشنی جی قلتو علا ماتیوی بے خبری ندی که اللہ اچھا سر بگر من وراء حجاب او خبریو کستا پلار سر کخان مقام تم دیکھ رہے خبر کی بیا عبداللہ تمن علی او غوڑا مانا عرضو کا چدر کمی اللہ جون دیرا کرے چې ژوند سره کی او استاد دین د پرمړ شوم دی په دا مخ کې فیصله ده مانا لا یو ژوند دنیا ته بیاځل نشته ویلا زماد طرف نه دا ورسره خلق تور سو او ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات تفسیر د قران او حدیث دا صریح نصوص یو صحیح دی اور باندې کوشش وکړه

شپېته د رکو باندې دلالي کړې وه که څه شپېته د رکو قبرونه نه شپږ وړاندې وېسته ډاکټرانه ولا راوسته تمام اقرار او بشره سترګو کې دولسو ګڼو پرې کوم اثرې او بل ته بدلې دي شي و سمه خاصه شپږ میاشتې باندې مسلمانه مشرکین هیڅ څه نه ځانې په واپس نه دی ورګا پرتو کې مونږ وایو الکه هغه څه ځان مونږ اوس په ایران باندې څه ځان ورسې او چې په نتو مونږ نه مړو ته مونږ نو ما هورا دار په دغه الله اکبر نو ژوند دې کم دی برزخ کې انبیاو د اولیاو د شهداو برزخ کې مې اصل کې بوالته د ایادی د روح نه راغلي دا حدیث نه او هغه کلام دی اودل ته چې واپس نشی راتلی روح زمون بدن ته واپس کی شیطان مدا بینه دانشته نو دنیاوی ژوند دې نشته برزخ دې شو ادا او د پاره انبیاو د پاره زمون ایمان دې الله او د پیغمبر بیبی چې حرام ده نو قران وی داسا مور ده په دې کې نشي هغه شی ابدا لا څه شو ده کله نو ته نس نه ثابت دي کله پر قیاس نه نس نه ثابت دي خاصه خبر پیغمبر علی السلام مبارکی په خپل هغه وی خپل ځان باندې زما مثال تاسو ته خوشاله بدل لا قبل چې څنګه په چی عادت پي زما هم ده دا مسله دا ان شاء الله سوره آل عمران کې بم راشي سوي سوال ته موږ دلته پیدا راشي برزخ کې موږ وایو هغه مبارکته چې بیا راته چې وي پاسې او کې نه ګودا تختی سره به سر لګي او پلانې به کیږي نو چې روح هو ته دوباره تعلق د قیامت نه مخکې راځي اوس که څه الله یې درته موږ اسکل مشر په مسجد د الله کړي تا ورولې شي هر چا تا ورولې شي دا واپس کې نو سې د دنیا ته عیسی علی السلام دعا پی مړنه ژوند کی ها ام موجوده هغه کوم کله خدا چې همیشه هر یو مړی اوري یا دا ژوند د دنیا دی اوسې په دې باندې جنگ شروع کړل دی منځونه نه کیږي یو بل ته گمراه وي د دیو بندیت نه کوواسي دا یقینا بے انصافی ده موږ وې دا کاویو کتابونه پرې ما شبیر احمد عثماني رحم الله په شرح مسلم کې فتح الملهم بهترین شرح یې ده باقی امدر علی کی نورو گئی دا کابیر کتاب انشاءاللہ سوری آل عمران کی بمزر سے پیش کرو دین علاوہ مجھے چاہت سے ہوئے تو جو گئی اللہ نے موثیر کی جن بے کوئی تا سے بے نہ کوئے گئے اس سے کم وائے چھے دادا زیر خاص و بدی کے دادا کی بے ہمون کوئی گئے اوہی کسو واپس نہ رازی شیدان اکلا سے شو ارز ایک جد اللہ کو خیل سکی دار کار او خواب خواب از بی خوکم پتا سیوانی سر پسشی انہی معمولی تنوین تقلیل معمولی ہوندی دیاری او دو لگی او دا کمواری دا مالون او دا نفسون وقت برات او دا میوین او لگا کم کم مال کم شی پلوان بدل اللہ والم میوی میوی او ظاہری بلا معنوی لکه حدیث کې شرازی الله د فرشتي رته پوس کې دما د بندا د زړه میوه دی واغست الله ور مستصحو کوم سی وی الله ستا سی پوس نه وی جوړ کې ور لدا سی کور انو ور لکی دی بیت الحمد د سی فضل ظاهری میوه باپ ته نقصان ورسو د کار وسی دې وېتار کې الله زوم سایما اخرت کې پمتا ته دغه قیامت باندې مين لله او چې بل سره مرشي الحمدلله او په دې ادابن ظالمي او په الحمدلله الله ذکر کړي بس سره مرشي الله شکر دې دې مصیبت نه اخلاص دغه بول چې سره کې نو سو الحمدلله وایي دا دغه بولو نه خو یا الله شکر دې دې بنمای نه اخلاص نه یو څړې مرشي الله تعالی ان لله و ان الیه راجعون الله شیخ القران تا ابو سمحه رحمه الله غالب عالم پیدا شیخ بیت الله تا میری راضی حسی او مانوی مانوی مهبا دا شیخ راجمی دې عجیب قرآن ہوئی وبشر الصابرین کار دیر گران دن ذکر ہوئی او زیر ورک لیک لگیدن کو تپدین سورة آل عمران کیم ذکر گئی توبہ چھوارس و آیت ذکر الذین کلک خلقتم دیا غدی کلا چورسی کی دیو تسا مصیبت نوائی دیو انا للہ منگ دا اللہ یو خاص او منگا دی اللہ تراجعون گرزیدن کیوں راجیو باہر والا وی باہر بوحید والا راہے باولا ابو حیان مندوسی آغا وی پدی کی پدو خبر بانی اقرار دیں یو چیزا ستا مملوکیم دویم تا تا بدردم قیامت اقرار دیں شیخ القرآن خبر کولو وی دسوات تلارم مولاون دیر خالی ما وسوخات دی اللہ دیو خطول طالبانو تجو ویلا تپوس تنو ریزا دمام نمو شورو فکرانو شایا دا چی لکر قرآن دی سید و دا پرانیل دا قرآن دی چید اللہ صفت دیو کنا دا حدیث دیو خبر بانی توش نماوی تچ الحمد وی مدا سشید دا نخوش و پرید دلالت کئی کنا او دارن لته چې قران غراضي فقر او ان اصل ول قران فقر او ما ته يسر نو څه باندې څه مشکيږي چې دا قران نه دا فائدې لري ځکه امام بخاري افعال نه افعال زمون کارونه زمون دي او د الله کلام نه دي دا چې کوم کلام دال له موږ کوم طرف څو نه جواب سره د الله صفات دي وکړه نه به خدای موږ نه کیږي خبره باندې پوښتنه الله اولائک ادغ خصیفت روالان علیهم پریمانی صلوات من ربیهم احسارات کوئی طرف ادرب ددوینن لوی لوی احسارات و رحمتن او خصوصی بحربانی بی جرت بیزن نکی یا عام نعمتن بی اگر خوشحالی آئی حسولی او جنت او دا کسان دی هم المحتدون ام دیو دی پہد آیت کلے شوی لا خودل شوی یا اکلک خودید نا هم اعتراضون بخفلا توافو نکین آمون دا درگاہون نمو نکین زکستا پیغمبری نمو دا دیکی اصاف و نائلو او اگوی داویل چی دیو بیت اللہ کی ورانے کڑے انو دا مسخ شوی دی شکلونا او دل تدا تصویرونا حرم کیا دیو جوڑ کرنو تول اسبابی اولا تیار کرو او تلال بو تصیدی بیتو او سبتا من دنینا منگو ایش راستا شی بورا و داتا شی جماعت کرانے کرنو نور دا زین دا عزت تی مانای دا جماعت کچا مڑے خف کردن دا خودیو کنا کرے جماعت خود جماعت والی ننو جی یقینا صفا غونډي ول بروتا او د مروا دادی دادا ماتو د دین د الله نه نه خو د دین د الله قران نه خو د دین د الله حدیث نه خو د دین د الله مؤمن شاعر الله شاعر الله ته کتل سوا قران شاعر الله دا وسوک چې حج کوي د بیت الله یا عمره کوي یا عمره وکړي نو نشتره گناه پریبانی چه ده اگل دی چار چاپی رد دینا شیخ القرآن وی زلتون اگر زامنی و گودا تویل چی روز صفا مروانو چاپی را گرزیدل و عرفات تا ای بشیه یو پیرا می توبویشتی رد اللہ کورت را غلیم او پا پل ملک دیر گرون و نشار چاپی را گرزیدلیم او خطل این مدر تنشم کرده در گناه در تنشم یعنی حیران ما تو شرالا چه تو پختونی او دیر پختون نیم مسئله بیان که من حج دینه که ایده خبره بلا او را شیطانانی نویشتر دامنو شیطانانو بلا

او لعنت وی بدی بانی هر لعنت وی انکے تصریح نہ رکھنی کا نا تامین دفارا برام لعنت وی قسم وی عرص وی دیر لوی لعنتی دے او حدیث کی شراجی اوخی بانی لعنت وی لے نبی علیہ السلام وی دارا خاتری نا لرکھے لعنت وی شہدہ بانیش لعنت دون ابدا کلیمہ دا اِلَّا الَّذِينَ تَعَبُوا مگر دا استثناء منقطع کی لیکن آغا کسان چه توبہ ہوا سی راو کرزی اللہ تا او درست کی خبال عمل او بیانو کی اعلانو کی پمین برم نو دا کسان اتوب والی نو اسان تیا کم پدیبانی او زیم توبہ قبل ان کے بحربان تواب پیتبار دا مخاطبین مبالغت مخی معنی کری بسو گوری دا د عالم د توبې درې شرطونه یو آینده قسنا بل عمل د قران او سنت درې اعلان منبر باندې خبر کړي منبر کې اعلان کلار کې کړي رځه کې اعلان کړي چې وردا کار مې غلطو بیا او سګورې د امید توبې شرایط په سورت آل عمران دا وړه آیات یو کم نوی اِلَّا الَّذِينَ دَيْمَ سِفَارَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَمْ تُوبُوا وَاسِ رُسُدَ دِي قُرَانَ وَأَسْلَهُ وَعَمَلْ دُرُسْكِنُ يَقِنًا اللَّهَ بَخُرْكَ بِهْرُبَانَ دِن وَدَعْمِ تُوبَ بَرَسِنْ كِدَنْ نَنَوْتِ وَتُوبُوا وَاسِ بِيَا بَنُكُمْ اَسَانِيَا كَنَا پُوِنِ دچا خپل دې اعلان ته ټینګي یو عالم الله دې رحمتونه ولېږي عبد الله مریشم دهنګو کله چې په مسله پوه شو منبر ته وخته واخل کو ما دا دا کارونه مخکې کول خو دا پینه هم کو دا غلط دي قران او سنت نه خلاف ځان توبه واسه محتاج نه چې بیاونه کوي دا غي عزت دونه سیوا شو دونه عزت یقین وکړه ما په خپل ملاقات سره لیدلې حکومت عالم دا ویل انته د شیو سره مقابله وکړه نو اکل کولاړو دی هغه ته بلاس نه اچول وی دا چې سوی حق باندې د نور مليان چل پي ناغه مخامخ افسران ګور دای دل کوي نو د دې سره کو شو دل کوي یوازې برار روان چا ورته ګوتې نشینې دی په داس او کاري سو اختر کې به خالي سالوي اغشتل په دونه مې اغشتل دا دو سو روپے پینزے سو دن نکوتا نو خلق دونا محبت ورسرا چی دبل چا ساری بے گیا ناوستا نو سونا متباغ تجارت کی یو کالا بے غم و بے بے اللہ در ازاد پر درسیم کول ورسرا سپین گیرے یو رز در عالم ملاقات او دا حضراتو تنیدی جمعاتو شیعہ ورسرا او دا ایک ناکار ہم دیگا دے جمعات کی واضح بلوت کی واضح بلوت کی لیولی دم کاپاسی دم مایدا سکے انشاء الله مال کم ورځ مقرر کړی نو زه خدای وړم چې لاړ شم شهید وینې وته شي سنا مستصالو حدیثو کتاب ویل زلاړم دای حدیثو کتاب ورته ځکه کوته چرمه نه پته راشي تاسو دنه تاسو وګورئ چې دا راشي به برابرې کې نو نشي خو به مان نشي تاسو ته ځنه دلته به ما به نشي برابرې کې یو سره عمر مومنین ته به دره دی وي تاسو بیا سره کو سوي دارن لده منافق ده توبه شرائط دی سلو دری امده دنی ده عالم ده سورة النساء یو سل شپک سل بختر اِلَّا الَّذِينَ تَعَبُوا پِنْدَمَ سِفَارَا یو سل شپک سل بختر اِلَّا الَّذِينَ تَعَبُوا لیکن چه توبه واسی اللہ تعالی گرزید اللہ کتاب واسلو عمل درست کی واتسیو باللہ کلکشید اللہ پا کتاب و اخلصو دینهم للہ در ندا خرابی توب دزان نلیلی کی لکه دے حضورنگی رکن دو جب سڑے رکن دا سلو شرائط قرآن نکر عالم شرائطونا دا کلک ایم سر دولس یخیرر آغا کسان چه کفر یو کروپس دا بیاننم او مرشو دی و هم کفار پدا سیال کی چه او پدی عقیده دا کفر کفار ندیو بانی لعنت وی اللہ و فرشتی و خلق یعنی چه پدی کفر کیوی اجبائین تور خلق خالدین اتیام وی با پدی لعنت کی همیشہ یو مانا و عذاب وی با پدی عذاب کی همیشہ او سپک بنشی دا دیل عذاب او نبا دیوتا محلت ورکریشی اغا دعوار آوری شی پا کم دعوار بانی وی نتوی درو و الہکم الہم واحد حاجت سرکون کے ساسی حاجت سرکون کے دے ایک یو لا الہ الا ہو نشترے حاجت سرکولو والا لرکولو دا تکلیف ورکولو دا فائدی الا ہو بیدری اللہ نا الرحبان آدمی ربان دیو خاص عقیدہ کی دیو عمل راغین یو کار یو قول زڑکیو راولی و داغی اتمام پا فیل و پا قول سرو پری و دیتوی شرکی فیلی او چی عقیدہ کی بھی دیتا شرکی اتخادی ہوئی عقیدہ کی راشی بس چی بید اللہ نبل سوک سرے سکولیش آمخ کی منگویلی و اسبابی فتن دی بندہ کولیشی چی اسبابی وی او اغروم وی سڑے دے اسباب اشتر اخپی گوڑی دن تا تو ہمان دنشی باس کمزور دے خلاصول دنشی دشیو غالی فرقہ داغوی دریم سبق دے اگوی چی امام حاضر پہر سبا نکوئی گی دا بدی آفی دائی شپگم سبق دے چیو قرآن سامت تے چغلی کله شوې د دې ته چوپته بس او بل قران ناطق دی هغه زمون امام چې دی قران ناطق کافی لیکلي کولی نه لیکلي دا داوی عقیده ده نو موږ وایو د اسبابو سره را رسیدي شي بلا اسبابو چې را رسیږي پوېږي امداد کوي نا بسره یو ذات د الله رب العزت خوس دلائل وګوره دای پیدا کړی تاسو شاته وای دوخه بارونی سی پیدا کړی د ځوکې نسوان سی پیدا کړی دوخه څه کرش مخ وایو پای یقینا په پیدایش دا اسوانونو د ځوکې او په اړولو د شپې او د ورځې شپه بوزي ورځ راوړي ورځ بوزي شپه او پروانه اولو د کیشته ای اواز روانی دی په دریاب کې وسرور دا وای چې فائدہ رسي خلکو ته یو معنا دا شیخ کونه بل معنا سره دا سامان چې فائدہ ورکوي خلک خلک هم نه دي سامان په کې پروت دي اول معنا واغا چې را ورې الله نسبت سره معنا بدل شو دبرانا میما ایل باران دو تا ځکه الله په دې سره ځوکا پس د وچوارین یا معنا موږ کوو جون دې کوي الله پرې سره جون سره لازم ده سره او جون سره مسلمان د سماګر لازم کاوري او کدا وې چی داوی حال پرې دلالت کوي د الله احکام منی د پدغه درجه کې هم موږ هم کوي وبات ثتیا فارکړي پرې کې من کل دا به هر قسم زنده سر او په چرول د بادونو کې اغا وریز و بوتلو دا وریزو کی گورا مانا بدلی گی نسبت سن خی طرف تا گست طرف جنوب و شیبال تا چه تابی دا پمند اسمان او دز مکر کیم اللہ خواب خواب دلائل دی دا قدرت دا اللہ دا یووالی دا که الہم مسکی زکر دے گا دا پار دا قوم یا خیلون چپوئی گی وَمِنَ النَّاسِ بَعْضِ الْخَلْقِ إِنْكَارٌ الہکم الہ واحد آخرین اسو گوری او بازی دا خلقون آغا دی چنسی بید اللہ نا آم مانا شیخ مانا کولا چویری ولو بید اللہ نا اندادن پمیسل دا اللہ سنگا چی اللہ دوڑے ورکی دیو جانا دیکھری جب سی وائی دا خدا ورکی نا دیو پیر بابا کی ناوی بلکل بجوڑا کی ورکی آغا دیکھی جوی ورکی آغا دیکھی دا ورکی من دانا لری کئی اجی شهر دیو تا دی نزدی علاقه کیهو آقا تا بوید چه من دانا اولیا دیو بدنام نکن دامن دانا بخیجی بکن دیو محل خم اللہ بکار دیو چه دو من اندامی نکن من بخیجی نبیان دوید دیو چه من دانی درو اولیا دیو بدنام یو حبونا هم مین کئی دیو سران که حب اللہ پشان دا مینی دا مواحد دا اللہ سران او هاو کسان نا چیمانداد دیر سخت دی حب اللہ و مینکی خاض اللہ سر دمینی دا مشرک نا غیر اللہ سر یا دمینی دا مشرک نا دا اللہ سر مشرک چی غیر اللہ سر کو مینی دان پیوئی جن معاہدم پا اللہ و نسکی ولی سور حج کی او قرآن زی پزینو جی که ولو لا دخم خلق باندې باج موحدین باندې باج مشرکین نه دفع کولې سوامی او بیا مساجد ټول وران زېلون دکی سخت اوسو ګورې لګ هلی ویم او بیا ان شاء الله زېول له یو دا مسله اهمه وه نو مختلف طریقو باندې قران بیانې سورې سبا وګورې تاسو دا لگ واڑو بیا مانا بدتا سانش سورہ سبا دو درش نمبر آیات وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّارِمُونَ کاش کے بندہ چِتَالِ دِلِوِ کَلَجِ ظَالِمَان اُدْرَوْ لِشِ دَلَّا سَرَامُ واپس کئی مباز ددینا بازو تا خبران بوریدان بوی چی تارا تویلی اگر بوتو چی اگر واپس کولو تسکیره ای کئی دا وی با کسانا چی کمزوری کلیشویو تابی اگر کسانا تا چی بوتا برو مطبوع تا چی ریتا چی نویر ممک وی سی مومیدان وی با غٹان موتبر مطبوع پیر سی بورتوی آغا کمزورو موریدانو تا آئے منگ منا کریو صدد نا منگ بند کریو تاسی لرا دا قرآن نا خدا دا پیغمبر نا پس داغی نا چراغ تاسی دا قرآن نا بلکی تاسی پخپلوی مجربان نا یو بلتا بوی دغسی سورة الصافات کی موی سورة الحج کیم ضعفت طارب المطلوب مج کس شیو ترتی نشی کٹول و تراجمش سورة سواج پیتا بایا دارن لا یونس اتیشتم کاف یوسل دوین فاتر دیار لسم دو پندوسم نحل اتشتم بنی اسرائیل شپک پندوسم مومن دو بیایم حامیم سجدان و سلویختم ات سلویختم احقاف اتشتم بینزم و شپکم ایتم انام پرشتم آراف و درشم راس فارلسم مائده یو سل شپارسم مریم یو اتیایم زخروب پیل لسم فرقان و لسم عنکبوت پیل زیشتم دا دید پارو گوری چه پا علوهیت نیکان نیولیو مشرکینو او قرآن دا غیرت تی دا صفات دا مخلوق ننفی کئی زان لی صحبی تی اختصار بیم ولو یراللذین ظلمو از یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا دې لګ مشکل دی وګورئ لو تمنائیه نو جواب تیر سر نظرورت نشتا تیک شو وسی ترجمه کوم او دا تخویف دنیاوی دی سمین تخویف دنیاوی نو وسی معنی او دوری کاش کی چه زاریبانو دا خبرم دا خبرم چه اووینی عذاب پا دنیا کی کاش کی زاریبانو لیدلی وی دا خبرم چه اووینی عذاب پا دنیا کی چه قوت تول دا اللہ ری اللہ لگه اختیار دی نو شرک بین کولو خبره باندې پوښتې واغسوي بابا یې پیدا نه ګوري کنه نو تخفیف د دنیاوی نو شرک ولې کوم نو ځان له کلام شو تخفیف د دنیاوی شو معنی دې درل دویم تخفیف او اخروی شي اذ تبرأ الذین دا بدل لی او ير الذين ظلموا دام الظالمين زين تراله خبر او قاعده د نحویانو دا چې بدل او مبدلمین هو کلام کې نه جمع کی ذکر شي هر چې ځان للبا تحسین د پریا استجواب پر کلمتون استجواب اوس وګور نو اوس يرونه العذاب لري کا ٹھیک شو معنی به کومه اوس لري کې نو اوس به معنی څه شي استبرأ الذين نو دا معنی شو کچری لیدلوی ظالمانو حال د خپل ځان آخرت شي کلا چیبا بیزار شي د دوی نه صبر کلا چیبا بیزار شي د دوی نه مت ګوین د دوی د تابعدارونو مشر به نه وکړي دیو خووی و لهم جند و مخزرون لخکری رجوری اندر دولش یرا دو مفهول واری زین تبرال خبر نو کچلی ندلی و ظالمان و حال دخبل زان دا قائم مقام د دو مفکور او لو شرطیه کوي ٹھیک شو نو اس به جواب څه شي نو شرک به نه وکړي لما فعلوا الشرك جزا یې څه جواب دی لو شرطیه بخزو نو شرک به نه وکړي یا عقیده رویت نمورات دوی بمانا عقیده که عقیده ساتلی بین ظالمانو حال دخپل زان کلی چی بان بیزارش دوی ناسو مد گوی رتایده نو شرک بینوی کنی و لگیا دیسی مثال دا اوس دو تخفیف یو کړی شو کچری لیدلې وې حال کسان چې زاریمانو حال د خپل ځانونو کلا چې وبویني عذاب قیامت کې نو کتوریا کې لیدلې وې نو شرک به نه وکړ اوستر کې پټې دی بابا مې خلاصې کړه نحمل خطایا کوم غساج بوجو مثال یو غوري سورۃ الحج کې ذکر کې نظر دلته سات شیونه عظیم نوی مرزیه با غافل شی حامله با حمل و غفل سبانا تا دنیا کنی خبروانی خوش نو دل تا سبانا چه آخرت کیوی نی تا دنیا کی دالی دلی و نسبوی شرک بینوی نو بیا بیویر یقیناً طاقت خاص اللہ لگده ٹھول اوس وینا لانی لرم لکشتره یقیناً اللہ سخ عذاب والده کلا آخرت کی کنو چه بیزار بشاکسان نتو بیعو چه تابداری شویوا پیران مطبوع طالب و مطلوب مطلوب بیزار شو دا کسان نن چه تابداری کئی روانو پیرانو پسی درگاہونو پسی اوینی عذاب بیزار بشو بیزاری من ذکر کلا یو بو چه تارا تویر یو بلوی تارا تویر نو تس نس بشی پدیو اسباب تعلقات الاری زیرزی موری دیم از مالی ایڈر دی پلانی دی حال تا ببیا دا خائده نی ولی قرآن سوئی درشم سفاره کسوئی لار خزینو دا سامنو نبا بیزار شیم شانن یونی یو حالات بی بطر چرے بی بی پروا کری دا دوستی بے ختمشی جو زان ہوئی سورة المعارج او سورة العبسہ کی ذکر کئی معارج لگ روان ہوئی لو یفتدی کاشی قربان شوی ددن د عذاب د دغه ورځې یا ایواز ورکړي د عذاب د دغه ورځې نه به بنی په ځمو او صاحبتی او په بچو او رور او خاندان اغه توقوی شیدې دې زګاو راتلو دنیا کې وروي او هغه چې پزمکه کې ټولو بیا خلا کلا ناشینه نو تقطع بهم الاسماء دارن لسورة العبسة درشم سفار داسی ورزد فیزا جاعت الصاخ کلچ راشی چقد قیامت یوم یفر المرء من اخی تختی بسره د خپل ورن اوس برورنن پیګن او د مورن او د خزر ها مزامن او صاحبتی او د خپل تور سرینا ټبرینا و بنی او د زامن ولی هر شی د پاره بد دوینه پد اورز باندې یو حالاتی یو نی چې دې بای به پروا کړی پیغمبر وې نفسی نفسی اومد به وې چې نفسی وی الله بچیا الله مون بچی ابو دې نه جوړو سال دیگه او یا الله ته به دې معاملې چې تو خیال کاځو نه غراغلې د شپې کټو چې کړه فزوري رسو کی وا د تا چې ویلې ما ته شړې راغلې وستر کې رانا کړو او انځور پیژن اوس خو وي چې ما پیر لازم خو بیا باندې او شګې وي الله ګور فرق ذکر کې نه بیان سراخ هم ذکر کې قاعده د سراخ ودرته هغه شوی یو باب تفاعل نه یو باب تفعیل دی تفعیل کی رو رو جدا کیده او تفعول کی طاقت تا ایک دم تس نسی اور بانے پوچھ شکا تنزیل رو رو در شکالو کی قرآن ناغلے دیکھا او دن تسوی و طاقت تا بیهم الاسواب ایک دم با یو بل تقوی اللہ عدد ہوئی سورة دوخان یو سل وختم کیم دی تاقت تاج بهم الاسباب زخرف کیم وش بیتا ممتحن کیم درین نمبر ہے وقال اللذین ان عبو بیا کسان چروانو دی پیرارو بسی ہائی

راوړ آیات نمبر 38 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا الله مبتدا حکم کړي زمانه دا مشران چې زمون کې نو دا ځان کې والله وی نه ځولي دي تاسو له وایې کینن الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون دارنګلا د دې آیات واتاشتر دا قدیم شبهه داغه دفع کړي تایدات وګورئ سورة البقرة يوصل او ايام يونس اتشتن هود دوك شبيتن وات ايام يوسف كيمني شلم ابراهيم لسم انبياء دري پندوسم شوارا سلور او ايام مايدا يوصل سلور كي مشرار بسيزي بس وصلوا الذين ربطوا المناسبت مشرانهم نكويگي او كم درگات چديو چغيوئي ناغم ناوری دا دوی خبران بسو بوری او مثال دا کسانو چی کفری اکلوم دا الہ حکم الہم واحد مضمونی ونمان غیر اللہ صلی اللہ فشان دا مثال دا سری چی آواز کئی آواز چی ناوری یا حق چاہتا چی ناوری مگر دعا آواز وردا او چلا دعا د بللو او ساری تواز کې دی پښا وای د جواز کې یو کې دی پښا تیز شه وا بيزي د جواز کې څنګه आवाज شه وای ته کې داسې سومن بوخمن او ویورن هم سومن ماله خبر محظور مخ کې ملي کې وزات شو کاړني چاړګاندی راندری دیو لا یاقینو نپویگی پا خبر دا دین نوینی حاب تو ظاہری روندوالے دزڑا روندوالے نپویگی ظاہری روندوالے نظر ہی کار نکی زیر لوگ اندو کی مشکل دی کاب بوادا اگورا کمیس نی صفت اوس دا په مطلب نه کوي نو یو معنی مثال ستا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د کفارو په شان د مثال نستا مثال کفارو چې تور ته بیان په شان د مثال دا وشمن کړي چې سارو ته आवाज کوي سارو ته आवाज کوي ته شی आवाज نور فائدہ باندې نه کوي هر پیټ یوړي په بدینې کوي او وو کې کېني کمالو چې بیا پاتې دي نشي دا فائدہ تیر نه دی ممانا مثال دا کسانو چې کفر کړي په شاند مثالی صفات صفات دا کسانو چې کفر کړي په شاند صفات دسو هغه ډنګر وا سارو دشمن کړي چا ورته आवाज کوي یا څو سر په دی یو نه غېزونه روس نسی راسی کنه سر درین یا صفت دا تقریر کون کی کافرانو تا پشاند ایلی صفت دا پشاند صفت دا آواز کون کی رین سارو تا آواز کئی تم ورطا دا لگیا ہو سا فائدہ ناری مطلب ایلا سلورم یا صفت دا ا کسانو چې کفر کړل دي پرابل دي د دې کې خپل درگاهونه لره په شان د صفات د شپن کې دي چې आवाज کوي بل سار وته په فائدہ نشي رسول سره فائدہ رسول نشي یې نه درگاهونه والا عجز پیغمبر ته دیو ته بیان کې خو دې فائدہ سوال دا واری دي چې ګوره دغه आवाज او ندا په هر عقل اوري